رب اسرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دا سورة بقرة شروع دا او دیدن رستو قل من کان عدو لجبریل پوره خطابات سته بن اسرائیل ته شروع دي. هغه کې لومبي خطاب مشتمل ده په اتو نعمتونو په دوو نقمتونو باندې. او دا به په دوه رکوګانو مشتملی آیات 62 پورې به رواني. دې کې دوه رکوګانې راځي. ګویا کې د دې دوه رکوګانو خلاصه ذکر د اتو نعمتونو او د دوه نقمتونو. دو نقمتنا دو عذابنا ات نعمتنا داغی ذکر دلتا کی گی. دده نعمتنو ذکر او دده عذابنو ذکر صدا پارا کی گی. د بنی اسرائیل واقعات سره بیانېږي. دا د عبرت لپاره بیانېږي. بخاری کی روایت ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه فرمایي چه ایوها الناس هم القوم قدم الضو وانتم تعنون یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی اثر دا حضرت عمر دے. حضرت عمر وی هم القوم قدم الضو دا قوم دی چې تیر شوه دی. دا قوم دی چې تیر شوه دی. وانتم تعنون او په دې سره تاسو قسکول شه یا امت محمد اے امت آدم محمد مقصود پدے کے تاسو ددے وجنا ددے حالات و ناخپل حالات تی کول پکار دی. یا بنی اسرائیل اید یعقوب علیہ السلام اولادا اذکرو یاد کئی نعمت یلتی نعمت زماغا انعمت علیکم چکڑے دے ما پتاسو باندے و انی فضلتکم او ما تاسو غرکڑی علی العالمین و مخلوقاتو دے زمانے باندے. دی آیت کی یو ٹکی تا خیال پکار دے آغا دا دے چه امت محمد رسول اللہ دا بہتر دے پٹول امتونو او دا ثابت دے پا حدیث صحیح ہو لکا حدیث کی راضی انکا مختار الرسل و امتکا مختار الامم تو بہتر دا پیغمبرانو نئی او امت تا بہتر دا امتونو نئی نو دا دغره دا دلتا دا آیت مبارک چې ده فضلتکم علی العالمین د دینه خدا معلومیږي چې بنی اسرائیل په عالمین غورو پټولو او پا دے امتم غرو اعلان کی دا اجماعی عقیدی خلاف خبره دا اجماعی عقیده دا مسلم دا امت دا دا چه دا دلائل و پروشنے کی امت تا محمد رسول اللہ بہتر دے دا نور امتونونا دا دے وجه نا دا دے سوال نا علماء کرام مختلف جوابونه کوي. یو جواب خدا دی چې دلتا علا عالمی زمانهم العالمین نمراد دی او عالمین د خپل زمانه علال عالمین علا عالمی زمانهم تی بیان الفرقان اغا وی علا زمانه یا دادا چه دا عالمین نا جمع غفیر مراد دے دا عالمین نا مراد دے جمع غفیر انی فضلتکم ما تاسو قرکڑی علال عالمین علال جمع الغفیر من الناس عالمین نا کل عالم نا دے مراد عالمین نا مراد دے جمع غفیر ما تاسو غرکڑے پڑیرو خلقو باندے عالمین کلا علکا وی فلان کی زیتا علمون راغلے علان کی یو علم امنی راغلے علکا وی لانکے جلسے تا علمون رو چلے گا مانا دیر خلق رال اس کا دا عالم خپلا مانا والی خو عالم خپلا مانا ما شو اللہ تا وی لکی گی ما شو اللہ خو دیر شید اگا یوی جلسے تا چتا را جمع کی دیش نو دین امراد دی جمع غفیر او دا مانا مدارک کرے را او یو درم توجی آغا دادا چو انی فضلتکم علی العالمین و انی زتما فضلتکم ما تاثر خاص خاص برتاو کرده علی العالمین پا مخلوقاتو دا زمانه دا درم جواب چیزی کنا رضی تعلق دا فضلتو سرده و انی فضلتکم ما تا سره خاص خاص برتاو کړی دی دا په فضیلت جزئی باندې دلالت کوي او دا توجیه دی دا تفسیر بیان القرآن د حضرت نووی کړی دا و انی فضلتکم او ما تا سره خاص خاص برتاو کړی دی د فضیلت خاص خاص برتاو د فضیلت می تاثر کړی اوس دا خبره لکاغیل من او سلوا ورکلی شو امت محمد رسول الله تا اغا من او سلوا نشتا اغی که کسرت تا انبیاء علیہ السلام راغلے ہو او دی امت کی کسرت تا انبیاء علیہ السلام نشتا نو دا سی بعد خاص جزی پا زیلتو نو چی اللہ اغا امت تا دا غطا دا بنی اسرائیلو دا خلقو تور کرو اغا جوزی فضیلتو نا اللہ نور و متونو تا ندی ور کرو او جوزی فضیلت دا مقتضی نده دا کلی فضیلت دلالت نکی پا کلی فضیلت باند دا دا دی آیات متعلق ستا خدمت کی درے تفسیرون حاضر شو نو واتقو یوما اویرے گے دہبت تائر وزنا لا تجزی نفسن چه دفع بنکی یو نفس عن نفسن دبل نفسنا شئن سشئ ولا يقبل منها ولا يقبل منها قبول بنکلیشی تده نفسنا شفاعتن شفاعت ولا يوخذو منها اواب نغستشی تده نفسنا عدلن ڈالے ولا هم ينصرون نبات دی مددوشی دی آیت کی یوسو خبرو تخیالو یو خبره واتقو یوما دروازه نو یریگه دروازه نو خسره نو یریگی روز خو وقت زمانه دا یو قسم نعمت دی خودن تا مضاف حذف دی واتقو حول یومن حول یومن او یریگه ده هیبت تا غروزنا اغروز کی هیبت را روان دی اغروز کی عذاب را روان دی اغین او یریگه او دا قید تفسیر جلالین لگول دی نو ظاهر ده او زیمه خبره لا تجزی نفس عن نفس دا مضمون قرآن کی نو روزینو کې مراغلی ده سورة لقمان کی آیات دری دیرش کے لا یجزی والد عن ولده شیئا دارنگی سورة معارج کی آیت دو لسن کی راغلے ددی تائید دے دو آیاتونوں کے موجود دے دریم خبره د لا تجزی لا تجزی نفس عن نفس شیئا د دې ټکی معنا کوي حافظ ابن کثیر وی لا یغنی احد عن احد یو کس با دفل کسنا دفاعو نکی ابن کثیر وی لا یغنی احد عن احد یو کس با دفل کسنا دفاعو نکی حافظ ابن کثیر او انو قد ماوردی مانا کئی لا تقضی نفس عن نفس یو نفس با دبل نفسنا سادا اگی ان کی شیئن من الحقوق او قضا بن کی پورا بن کی یو نفس دبل نفسنا شیئن نو تبیان وی تبیان الفرقان شیئا من الحقوق دا درم اشوا سلورما ولا يقبل منا شفاعت او قبول بنشی تدینا شفاعت ولا يقبل منا شفاعت او قبول بنشی تدی نفسنا شفاعت اوس دی آیت مبارک کے یو اعتراض دی چه دا خود اهل سنت والجماعت قیدره چه پر رد قیامت شفاعت حق دی دا گنانگار دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با شفاعت کئی او روایت کی راضی لا ارضا وواحد من امتی فی النار سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لا ارضا زبنیم خوشالا وواحد من امتی فی النار زما یو امتی چی اغا کلمہ بیلی او اغا پاور کی چی یو امتی زما کلمہ بیلی او اغا پاور کی نو زبا تر اغی نیم خوشحالا تی اغا ما دا اور ننیست پا شفاعت او پا درخواست اللہ تا نو شفاعت شفاعت رسول اللہ حق دی او دارنگی دا نیکانو دا عالمانو شفاعت حق دی دا گنانگارو دا پارا با شفاعت کئی او سا دا د شفاعت په یو خپل ترتیبی تر دې حدا پورې چې یو سړی بر رواني مظاهر حق لیکلی او بل سړی ورته وای چې لکه تا غ پلان کې نه چې تا ته ما د اوس صبح چولې او تا اوس کو ما د توبه چولې نه به وایم نو مال سفاره شو کنا نا بوله سفاره شو کی او الله با هغه معافي د طالبانو سفاره سم ډېر قیمتي سفاره شته طالب څوک په کوي خو الله پاک دا هغه ته چې دا د خیال ساتي دا دیو دي چې دا د دین طالب دی نو په دې نسبت باندې چې د دې د دین سره نسبت ته د دې احترام کوي د دې قدر کوي او دا وایي چې د دې دین خادم دی د دې وجه نه الله با دې انسان ته غټه سلا ورکړي یو طالب مونږه ګوجراواله کیو ناغه وی چې د موسی خان باجی صاحب خبره کوله چې دلته لاهور کې یو سړی او مالدار هغه به طالبانو لا د ډوډۍ سیما اغسته وا چې طالبانو لا به ډوډۍ راوړم جمعات کې محله کې دیرو بعد بختور سړی آغا دا قربانه او دا آخرت دا تیاره در پیوی نا آغا مسافر یا طالب دا آغا خدمت غنیمت او سعادت گن نوی آغا طالبان دی رکڑی ویچه دی روٹه پا مالا یو را دی آغا لیت شوه ده ده غرمه روطه که سکار لبتلیو دوستانو گی دی سبق نراغلی مدرسه نه جماعت کې پراته دی ده چراغلی ده منس کئی دهی ندی لی دلی دهی خپل میس که خبر کئی چه نن خو آغا خر روطه رو نگا آد گد ده نکانه نی دایا ډېر زیات خفه شو چې دا اوسه پورې مې ډوډۍ را وړه ټایم په ټایم یو نن لیټ شوم نو خر یې را نه جوړ کړ ډېر زیات خفه شو هغوی چې نوره روټۍ به رانه نه خوري لړ هغه پریشانۍ کې اوده شه خوب کې وایي وینې چې قیامت دی او هیبت تی دیم پریشان دی و یوازو شو چی دا گریبتار کئی بوزی ویوی چی زی روان کلما پا لارا دا طالبانو دل مخیر را دوستان را روان دی وی چی ما تیو کتل وی چی دا سک ہوئی دا خو زمان خر دی پریدی سرمو وی زیت نه را خلاص کړم او دا غټم کې را پاسې دم وی ما وی چې را در دې خرخه ډوډۍ مې را واغسته ورله مې را وړه دا کمال دا دې تور ټکو کمال او دا یاد ساته چې دا ممکنه ده چې الله دا هغه چا بخنو کی چې ستا خاطر زکه چې تا سره د قرآن تور ټکی او تا گرفتار کی چې تا په هغه تور ټکو عمل نه وکړ دا هغه وشوه ستا د مور او پلار وشوه خو استاد د ته سبق کولی دا هغه مشوه او که چا په تا باندې د دې وجې احسان کړي چې طالبی دا هغه مشوه ذمه داري ټوله ستا په سر ده نو دا شفاعت چی دی دلتا لا یقبلو منها شفاعتن دلتا تفسیر روح المانی خبر کئی اوی و نحنو نخصصو فی العصوات و نحنو نخصصو فی العصوات بالاحادیث الصحیحة البالغة حد التواتر رولمانی رولمانی وی مونگ دی آیت کی تخصیص کو مونگ دی آیت کی تخصیص کو فبارد گنانگارو کی چی گنانگارو لسفارشتا دلتا وہ سفارش مطلقا من دی خدا اصول اجراو کا دا آیت چه دی دا عام مخصوص البعض دی آیت عام دی چه ایس شفاعت نقبلی گی نو نور دلائلو پاکی تخصیصو که چه نا دا گنانگار مسلمان دا پارک پیغمبران یعنی کان خلق سفارشو کی نو دا غی شفارش قبلی گی والا او اللہ دی زمونگا دا پارک دا سید الکونین شفاعت نصیب کی صلی الله علیه وسلم. نو یو دادا دم تفسیر قاضی ابو سعود آوئی خاصتن بالکفار دایاب خاصتے پا کافران پورے دایت چیدی لا یقبل شفاعتن دا کافران پورے خاصتن بالکفار بالآیات الواردت فی شفاعت والاحادیث المرویت فیها احادیث چی مروی دی پی شفاعت کی او آیاتونا چی وارد دی داغی پروشنے کی دا آیت خاص دی پی کافرانو پوری دا کافرانو سفارت نقب لیگی دا خبرہ تفسیر ابو سعود کڑے ولا یوخذ منها عدل وابن غشتیشی منها دده نفسنا عدل فدیا عدل ما وردی وی بفتح العین الفدیت ففتحی دعین سر عدل فدیت وی او وبکسر العین المثل او چې د عین کسره شي عدل انډی ته وایي عدلین چې د ساروی دو طرفو ته انډی پراتی نو یو انډی ته عدل وایي بل ته عدل وایي ولا هم ینصرون او د دوی با مددون شي. آیت کی راهنمایی حاصل کړتا دلالین یو ابن کثیر دعا انکت تماوردی درے رولمانی سلور تفسیر ابو سعود پینزو دا آیت مختصر طریقے سر حلش جواہر القرآن وی دنیا کی چسڑے پانسو شی گیر شی نو دا آغا دا خلاصی دو دا پار دا زان عام طور سلور قسم اسباب تیاری کی سلور قسم اسباب استعمالی یا خو مٹی بی نو پا مٹو سڑے آغا را خلاص یا دادا چه اثر رسوخی نو پس پارس را خلاش او یا دادا چه نغدی نو ڈالے مالے ور کی پاغی را خلاش یا ڈالا ٹپلی نو پا ڈالا ٹپل را خلاش نو لا تجزی نفسن عن نفس فذاتی طاقت نش خلاسے دے لا يقبل منها پاسر و رسوخ نشق لاسه ده لا يقض من عدل پا نقض نشق لاسه ده ولا هم ينصرون پا دل دفن نشق لاسه ده. نو دنیا کی چه انسان جرم او کی او دزان دا نجات که ملار تصور کئی نو اللہ غلار طول بند کری چه اغلار پتابان بند دی وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ یاد کا وقت چویل منگ اچھی نجات ترک منگا تاوستا من آل فرعونا دا فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاوستا ناکار عذابونا یذبحونا ابناکم زبقول بے زامن ستاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جَمْدَ بِخُودِ جِنَكَس تاسو وَفِي ذَلِكُمْ فَذِكْرُ بَلَاءٍ امْتِحَانُ مِنْ رَبِّكُمْ تَرَفَا ذَرَفْتَا سُنَا عَظِيمٌ لِلْامْتِحَانِ. آيات مبارک کی یوسو خبر تو وګوره یو خدا دا چې تفسیر قرطبی وی وی تذکیرن پی باز النعمه تذکیرن پی باز النعمه دیده انا تذکیر دا نعمتونو شورو شو آغا سیزونا چی آغا نعمتونو تاغی تذکیره دیده انا شورو شو او لومبه نعمت ذکر کئی ان نجات من فرعون تاسو باندې الله دا نعمت کو چې تاسو د فرعون ظالم په گرفت کې وای نو الله پاک تاسو لا نجات د فرعون نظر دا لومبه نعمت زما خبره من آل فرعون دا فرعون دا جمی لفظ دی دا دیخ پنا مانا سرکشی دا او دا اصل کی لقبو دا لقبو دا ولید ابن ریان ولید ابن مصعب ابن ریان کم فرعون چه ده موسیٰ علیه السلام مقابله کرده و ده آغا نوم ولیدو ده پلار نوم مصعبو ده نکه نوم ریانو نو من آل فرعون اسمه ولید ابن مصعب ابن ریان ده تفسیر خازن وی او یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته نکار عذابونه دلته یو سوال دی چې د فرعون بنی اسرائیل ته د عذابونو رسول د دې وجه سوا د دې وجه سوا وجه د دې داوا چې وای فرعون خوب ولیدو نو نجومیانو کاهنانو ته خوب بیان ناغي ورله د خوب تعبیر دا وستو چه ستا پا دی بنی اسرائیلو که بیودا سی کس پیدا کی گی چه آغا دلاسا بستا حکومت ختمی گی نو دا سو چکا چرا شا او سب تالی ست والا مشورم ورکا چه دا بنی اسرائیلو والا اوجنا ماشومان نو چه ماشومان امری ناکم کس چه متوقع ده نا با پیدا نش داکم کس نا چه خطره ده نا با پیدا نش دا خبره دا بعد مفسرینو کرده لیکن ابن کثیر او بعد نور علماء دا خبره کوي چې نه د بخاری او حدیث ته چې یو ځل د ابراهیم علیه السلام سره خپل بیبی را روانه وا او د دې فرعون نیکو داغه دا قانونو چې مسافر سره به خدوان خستبوا ناغه به ټټالو له بد اخلاقی به کول وسره ابراهیم علی السلام آغا چه پده علاقه راغی او پیش و آغا سر اخپل بی بی وا حدیث اگد دی آغا باچا خپلو بڑی ستووی چه دی سلینا دا خضر آوالی چه کلا دا ابراهیم علیہ السلام کور والا آغا باچا تا پیش کیدا ورتلا اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دا معجزے پتا ور آغا خولا چه کلا با باچا آغی تا ارادہ اکڑا نو آغا با دوش بسو جٹکا بے اخوڑا درے دل حرکتو کو درے دل ناکام شو بے آوازو کو چراشی دا خو انسان ندے دا بوزی نو چی بی بی رالا خبر اگتر عزت خاص پکی کو نو بی بی تا بی بی ہوئے ابراہیم علیہ السلام تا چه اللہ پاک قید او مکر دا ظالم ناکام کم نو ابراہیم علیہ السلام ورطوی چه رازا مخف کے گا اللہ پاک بستا پا اولاد کی دا سی کس پیدا کی چه دا دو حکومت پا دا غد اللہ سا ختم شی دا خبرہ دا پا بن اسرائیلو کی چلے دلا دا خبره په بن اسرائیلو کې چلے دا او دا ابراهیم علی السلام نه دا خبره دا هغه په اولاد کې خوره شوی و دی ته دا پته وه دی ته دا پته وه چې که چېرې دا خبره ابراهیم علی السلام کړي نو ابراهیم علی السلام دا الله حق نبی و هغه دروغ نه وي ابراهيم عليه السلام دا الله حق نبي و غد روغ نوي نو دا با اره که دا با ورنکی نو دا خبره د فرعون وخت تر رسیدلې و ناقطا قیدوا چې دوی دروغ نه وای خوشه قمقلو قمقلو نو لار ډیره غلطه اختیار کړه او د بن اسرائیل د وړو قتل شروع کړه نو دا یذبحون ابناءکم ویستایون نساءکم دا ذبح د ماشومان چې کولا نو دې د دیو جنا کولا او دې توجی تزمون مشایخ راجح ویل دي آیت مبارک کی بل خبره دا د نساء دا خود ته وای دلتا تی جنکی امراد دی ویستایونا نساکم او دی جمده پریدی استاسو جنکی دیتا مجاز دل مشارفه وی معشومی تا خزویل تا مجاز دی یعنی سرود پس سمود پس پدا خزشی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم او پتی کی بلاؤن دا بلا دو معنی دی یو دی الاختبارو المهنتو او دویم دی النعمتو دا بلا دو معنی دی ایز ذالکم کی کچر دا ذالکم اشارہ دا دے زبح دشی وفی ذالکم پا دے زبح کی بلاء معنا اختبار امتحان او مهنت د طرف ضرب نلوي دام کی دیش چې د ذالک اسم اشاره تاراجی سی ذبح تا نو بلاء با په معنا د اختبار او د محنت سرش او بل دا ده چې دا دغه چې دی دا راجی شي فی ذلکم نجات ته راجی شي وفی ذلکم او په دې نجات کې ان نعمتو نعمت تعالی او لوی بلاء نعمت من ربکم عظیم نو ګور اختبار او مهنت د بلانه والے نو د سالکو مشاره به نجات کشي او کو د بلانه نعمت والے زدا اختبار والے نو د سالکو مشاره به هغه به یذبحون کی ذبح تش اقبال وای دا فرعون ډیر قمقل فدتا دا انگریز دا چال ورته دا کالج دا غی مروج تعلیم نو وجلو تا ضرورت نو بس پا دیبانی پا خپل دا غا کیدل دا دین نا برگشتا کیدل لگ دا دین نا برگشتا کیدل خواغل دا طریقه نورد او سا مخ که ویز پرقنا بی کمل بحر یاد کا وقت چی سرک منگ پتا سبانی دریاب فا انجیناکم نجات ترک منگ تاستا و اغرقنا او غرق لمنگا آل فرعونا فرعونیان و انتم تنظرون او حال داری تاسور تکتل دا د فرعون د غرقې دوه اشاره ده او دا نجات تفصیل دي تاسو ته نجات ملو شو څنګه هغه دا چې فرعونیان مون غرق کړ نو تاسو ته نجات ملو شو حضرت نبی رحمت الله علیه بیان القران کې دغه دیتا دا معاملات و عنوان ور کرد نجیناکم کی یو معامله دا و اس فرقنا کی بلا معامله دا واقعی رستو صورتونو کی راضی چه کلا موسیٰ علیہ السلام خپل زمداری دا تبلیغ پورا کرا او دی قوم او نمانلا نو داغا الله موسی علیہ السلام توی صدا بنی اسرائیل جان سره کوزا موسی علیہ السلام د شپې بنی اسرائیل جان سره واغشتل سار رنا چوله کې دا فرعونیان را پاتېدل نو بنی اسرائیل نو فرعون خپل لخکر ځان سر را واغشت بن اسرائیلو پس رووت یوزه که بن اسرائیل مخیط بی فرعونیان شاعت بی دوال طرف تغر او مخی سین بن اسرائیل غلام قوم و دربوک ایچ شاعت او قتل یا موسی انا لمدرکون موسی گیر شو موسی علیہ السلام ورته نا کلا اندما یا ربی سیهدین ما سرا زما رب دے ما تبلار خی داڑی را پخا قیدر چی دا یو سلی دا قیدی چی ما سرا زما رب دے او اغا با ما تبلار خی نو آغا سره نه ناکام کیگی الله ډیر مهربان بادشاہ دی داغه ډیر غټه خدای دی او داغه ډیر غټ پروګرام دی او هغه په ورک له خوشحالي کی خو انسان نه طلب غواړي. موسیٰ علیہ السلام بے ما سر زما رب ابن کثیر لکلی دی دریاب تیوی دریاب مالا لار راکا دریاب دے انسان حکم چتا منو اڈر راگے او موسیٰ علیہ السلام تو اویلش چے دریاب و دچا منی نا دیر اللہ پا حکم روان دی او تا پا امسا گزار ورکا نا پا امسا گزار ورکا چه پا امسا گزار ورکا نا پا دریاب کی دول اسلار جوڑش بن اسرائیل پہ پورے وطن فرعون نورتو اولنا ابتدانا دے نور گڑے دا تو کتابونا لکی دسر جبریل یو چلو کور ویوشتا پہ چھ دے پہ پاگا لارا چھ پا کمو بن اسرائیل پورے وطن دے پاگے باندے ور خوشی شو او سنگا دا سن مینس تورا سے دا او بو علاڑی وی ڈب شوئے وی اللہ پی را خوش اکڑے فرعون ایمان روڑو مبسرین لکی جبریل علیہ السلام والا پخلو کی خط آوا چولا با ایمان او سی ایمان روڑے دا خدای داوی دے کولے او فرعون لڑ تباش او بن اسرائیل ورته قتل چې ډوب شو الله هغه احسان کوي چې ګوره نجات مې د دشمن درک نو د یو آیات کې د تفصیلی واقعات اشاره ده او دا دویمه معامله وه وإذ وعدنا موسی اربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دے دو آیاتونو کی یو نعمت پل ذکر کی گی عفو عن الذنب دا بن اسرائیلونا اللہ یو گناہ معاف کرے وا دا آغی ذکر کئی چی گورا تاستما یو عظیم جرم ستاسو معاف کرو او آغا داوا چه بن اسرائیل چو نو دوی موسیٰ علیہ السلام چې کوئی تور تلڑ دا فرعون دا غر کے دون رستو اللہ موسیٰ علیہ السلام تووی چه تا کوئی تور تراش او تالا تورات در کوما او تورات با تا دا بنی سریف دا پارا بطور این استعماله نو موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلا چی کوئی تور تلا نو سامیری دلتا یو سخی جوڑ کن او اگا سخی آواز کن نسامیری اوی هادا الہکم و الہ موسیٰ پنسیہ داستاسم الہ دے دا موسیٰم الہ دے خدا موسی نا خپل اله ارش نا پس کوئی تور تلا نو بن اسرائیل هغه ته په عبادت پرې وته. موسی علیہ السلام چې لړ تور تا نو الله ورته وی چې موسی ان فتننا قومک واضلهم السامری ستا قوم مونږ په امتحان کې ټول دي او سامری بیلاری کړی سامری بیلاری کړی بس موسیٰ علیہ السلام خفرا او چې کله واپس راغی ناول غسخی ریزه ریزه که او بیا سامری تا زوره نور کنا مجموعی طور بانی دوی توبه ویس اللہ معاف دی دو آیاتونو کی داغی ذکر دی وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَى یاد کا وقت چه وعده وکم موسی علیہ السلام سره 40 لیلتن دسلوی خطوش پو دا ذوالقعده او لست ذوالحجه په بیان الفرقان وی چې دا چېله چې وانو دا د زلقاادې ټوله میاشوه او د زل حد ل سر او د مثال اسلام ذکر په قرآ کې یو سل دیر شپې راغلی او دا به کې رومبې زل دی موسا دغه وي کتابونه چیمو وی اوبو تا او سا وی اونو تا امدت القاری کی علامہ عینی وی چدا اوبو او اونو موسیٰ علیہ السلام دا اوبو او دا اونو دا منز نرو چت شو بچپن کی د دیو جنا آغا موسی باندې یادېده سلوی خردی تفسیر معرف القران وای چې د سلوی خردو کې الله یو خاص تاثیر لري ذکر ډیرو کارونو کې شریعت کې د سلوی خردو ذکر دی لکه حدیث کې راځي چې کم سړی سلوی خرد په اخلاص عبادت وکي نو دا د سینې نه به د حکمت چینې روان شي او سلوی خرد چې تار تکبیر اوله پابندي وکړه نو دا اور او د نفاق نه بدتا پروانه ملوش دارنگی سلوی خورده ده انسان وجود چی رازی نو سلوی خورده که تبدیلی رازی ده ده حالات نه سلوی خورده خدایات ساته چی ده سلوی خورده اثر دی خو پا منقولاتو که دی تبا سلوی خورده یو شید لنقاس که تبا سلوی خردی یو سیز لی عبادت نگرده دکان چه ده عبادتو ده پاره ده اوقات و تخصیص ده ده شریعت او ده شعره کار ده نو تبا یو کار ده پاره ده سنوه تی ده کار با سلوی خردی او آن سلوی خردی کان او که یو کار سلوی خردی او که خود اغا سلویخ ترود تبا عبادت نوی علیکا زبا سلویخ رود صدقه ورکوم ورکا تک خود داسه مو ایچ سلویخ رود صدقه ورکول دیکی یو خاص ثواب دیچ شریعت خاص ثواب نه دی ویل توبه کې خاص ثواب نه کا کدی تعداد کې ته خاص ثواب غنې دینه او بدعت جوړي اوس یو چیله خلق کوي چیله یو غو چیله تبلیغ کې چیله لګول اوا چیله هغه کې مغی دا څه نه وای چې د سلوخ پرادو کې ثواب دی او زیات او کم کې نشي هغه زیات وخت ته ګنټه لګې کرواز لګې کال لګې خود جماعتونو ته نظم نسق ته پارا څوک درې ورځې لرسي څوک لس ورځې څوک سلوخ ورځې دغه یو انتظامی کار او یو چیلم دی چیلم د اخبارونو کې راځي چیلم چهلم ورته وایي که نه دغه چیلم چې دی دا بدعت دی چیلم څه معنا چهلم چې د مړي څلوېښت ورځې وشي پښتانه ورته څلوېښتي وایي وایي هلکه څلوېښتي او دا ښه دی ورته وایي وایي اروا ګډول اروا ګړو ځکه دی دا عقیده ده د بعد ناپویه چې دا روخ چې دی سلوی خوره دی هلته کې ټیکاويږي نه نو دی راځي د کور په بلی ناستي او بس غریب ګیر چاپېره ګوري چې ما پسې څوک څه کوي که نه کوي نو چې وایي د وخت ته پسې څوک څه وکړي که نه نو دی په رڼا رخصت شي او کنه تیاری شپی نو بیا غریب ته تکلیفی نو وای چې څه کوي نو د وخت کوي چې دا روح د وخت رخصتي کی چې دا ته تکلیف نه ای دا ټول خبرې د کتاب البطن شریف نه راستي پیګه کنه حضرت انوی رحمت الله له امداد الفتاوا کی وای د دې ثبوت نشته چې روح راځي په بلې کې روخ راضی او په بلې کې نه دی ثبوت نشته او قران وای و حرام علا قريه الکناها انهم لا يرجعون دا الله زائد دی الله وی حرام دی یو کله چې زه هلاک کوم او دې بیا راضی یو ځل موږ مردان کې طالبانو نو چا مولود روسته و ما مولود کې او سوي شعر و مولود وکاو مولود دی دی پروگرام ته وای کنا مولود شریف کو نه هغه کې او سړی او نه هغه ودا ټکی وې د سرنامه وا و یو مور او خور وې چې یو ځل بیا راشه په شان د ستوري د سبا راشه بیا ته راځي چې تری دی بیا نه دی راغل نو قران وای بیا نه راځي کتابونه وای بیا نه راځي دی وای په بلې نه است دی وای په بلې نه است او تر کومه پورې او دا سلوی قرآن دی دی رازی نو چه دا چیلی موشی کنا نو تی چیلی نرستی دا دو روخ دا خلکو سرال تا گرد شی نو دی چیلیم تا دی سلوی اختی وی و سوک و تا اروا گردول وی چی اروا گرد شی نو بیا ودا کارش نو نپک چیلیم شتا نپک اروا گردول شتا نپک سلوی اختی شتا د مړی خیرات د درې ورځو نه وروسته چې کله د وس بر کېدنو کوه ځکه حدیث کې راځي څوک چې مړی پس خیرات نه مني دا زندیق دی ښه چې د مړی خیرات څوک نه مني مړی پس په صحیح طریقه نو دا زندیق دی او دا ډېر غلط سړی دی او څوک چې په خلاف سنت طریقه باندې خیراتونه کوي نو دا بدعتی دی په خبره پیږي نو دا مړی چې دی مړی د د مثال دی پشان د غرق په اوبو کې نو چې یو سړی په اوبو کې غرق شي نو هغه ته به د خپل وس مناسب زر ځان وررسی که نه په څلوېښتې او په کال او په جمعه به ځان وررس یو سړی هغه اوبو کې غرقېږي او هغه ته ضرورت دی چې ته ورته لاس واچوې او تو ورته نه اورېږه یو سو غپی پا که سلوی خورا دی ووا بیا بری پا مدارو باسم کنه خب پا بو مول شی بیا با بنا گواری سلوی خورا دی غپی ورکنه بیا رو باس او که یو سلوی وی چی بیا خود اولی و در دویم روز خیرات نو یاد ساتا خیرات منی نده شریعت کی دا پا کور کی دا روزی و پا کور کی دا دعوت تا پروگرام منی دی خیرات تو که کنه من دا تا کر یو تیلی اولو لیگا چی دن لپاخه کی دلون بیر وزو لیگا یو غریب تا لشن روپی دلون بیر وزی پا جیب کی واتا و خیرات دلون بیر وزی منی نده خان دعوت دلون بیر وزی منی تا دی مسئله دان پوی که خیرات خود استا مڑی وشو فاغساتیم کولی شی دپن نمخیم کولی شی دپن نرستیم کولی شی لکل خیار و معل بادرنگ تا تا ار وقت اختیار دی چی کلم تا خیرات که دا منی چی پقهاو منی کلی دی دریر وده که نا آغی دا دعوت منی کلی چی تروجی پا کور که پخی که و درست غو بل جوڑ که دا منی دی زکر چی دا روجی پا خول و دا تقسیمون و خوراکون دا دا خوشحالی شی دی استا پا کور غم دی نو تا پا غم که خوشحالی مناوی دی دری می تا تیجا وی دا طول علماء وی چی دا تیجا بیدت تی دا پا دری مروز سم د مړی د کور نه د اختر زې جوړ کړی دی ګونه او سو سو سو نستا مړی ته نن ضرورت ته او ته نه صبر وکړه یو څلوی خپل د پکې غوپه وا بیا برکاګو دا سړی توپ دی دا دین دی یو سړی راغی مور مړاو ما ته وی ویبتان که رشتہ دار میرا غلو چه ابی پسی او دیک پخو ما ویماو تاوی چه بس اے پلانکیم ویلی دی او مرا ما پخووی بل ارد بس سلویختی سبا دا پاخا کم سبا تاسو پاخا کنو سلویختی باوک ما یرا دیر ساده گولی چه دا نن اغسطا مور پس خیرات کئی او نن دا اغی سواب بستا مور تو رسی او اغی تو پی پیدا رسی او ته په پوزه جوړه چې رسو سلوختی کوم خلکو دی ګونه او کرانګول نو دا سلوختی چې دا بدعت دی او دا خلاف شریعت رسم دی او ټول کتابونو فتاوو د علما دیوبند دا ناجیز ګرځول دي باقی خیرات په مړی پسې دا ډېر بهتر شی دی دا اول روزه نه خیرات شروع کا صدقه او ما تا تو دعوت د ډوډۍ مکو په کور د مړی کی خلق مرا جمع کوا ال ته درف غبل ما جوړوا پات شو خیرات چې ته خپل پیسو نه کې مال مشترک نی د یتیم مال نی هغه تا ته اجازه تیر وخت کولیش ثم تغتم الاجلا بیا تاسو نیو سکلرا من بعده من من بعد ذهابه الى التور پس دا تلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تا وانتم ظالمون اویتاسو ظالمان دلتا دا اتخستم یو مفول العجل دے ویم مفول پڑتے اتخستم العجل الہا انیو تاسو سخلرا الہا وانتم ظالمون او وی تاسو ظلم کو ان کی شرک کو ان کی ثم عفونا عنکم بیا موږ معافی وکړه تاسو ته من بعد ذلک د دې نه وروسته لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ وای د دې شکر اے روح المانی یو خیستہ ترتیب قائم کرے آ ترتیب دا دے چی روح المانی وی زنون مصری دا یو تابعی تیر شوی دے دیر نیک سڑے اوی الشکر لمن فوقا کا بتوا آتے شکر چستانه بره سړی وی داغه شکردار چې داغه منه الشکر لمن فوقك بالطاعت اے ستا استاد دے پلار دے دے داغو توی چی شکر او باسن حق تا شکر استلے پکار سنگا باو باس بالطاعت داغو بطاعتو کی ارا تا خبر کئی دا گناہ ندا خبر ارتا کئی دا گناہ خبر ندا بطاعت غمانا او ولنذیرک بالمکافات او شکر دا نذیر ستا دا پا مکافات سر دے الک ستا مرگ چے دے مرگ چے خو پیدا نے کنا مرگرے مرگرے نستا مرگرے دے داغ شکر سدے بالمکافات آغا آغا سرا مکافاتو کا تا سرا داغا کڑے دے احسان شکر دار تم ور سرا احسانو کا دا دا شکر دے ولنذیرک بالمکافات او و شکرو لمن دونکا ولمن دونکا بالاحسان والافضال او چستانا پا درجہ کی کم دے نو داغ شکر دا دے چی اغسر احسانو سونا قیستا ترتیبی قائم شکر دبرا طاعت برادرا او شکر استاد برابر اغه مکافات برادر او شکر استاد کم احسانو کا شب غم ستانت کم درجه کې کم دی اغه سره احسانو دا ترتیب تفسیر روح المعانی لیکل هاي هاي هاي د شکر بارہ کې ډېرې خبرې خدا او مقف مقراضی اوس درم نعمت اعتوا او تورات ورکول د تورات انا تورات ورک موسی علی السلام ته دا تورات یو نعمت ته و اذ اتانا موسی الكتابا یاد کا وخت چې ورکه مونږ موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان فرقان فرقان معنا داسې کتاب چې جدای راوستونکو په مند حق او د باطل کې دا فرقان مصدر دی مصدر مبنی للفاعل دی الفارق بین الحق والباطل داسې کتاب چې هغه فرق راوستونکو په مند حق او د باطل کې نو الله داسې کتاب درکه لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو پیدا شئ و اذ قال موسی لقومه دې کې بل نعمت ذکر کیږي العفو عن القتل واقعا دا سوا چې د بنی اسرائیلو د توبې دا طریقه وه چې ګناه به ته وکړه نو ګناهګار به راجمع کړه او تیاره به کړه وته تورې به ورکړې ښه به یو بل کوتره کې دا د هغې د قبولیت د توبې دغه و ده طریقه وه نو چې کله دوی توبه اغا استا دسخی دا عبادت نا نو دیتا هم دا اوکا مشو چی داسی اوکای نو دی تیار شو دیتا چی کو نو تفسیری روایاتو کرازی روح المانی وغیره نقل کردی چی بن اسرائیل چی لاکو او توبه چې کله وتا ډارو شو چې په دې طریقه توبه وباسي نو دای په دې طریقه توبه استا نو بس شروع ته واتولو او یا زره کو ترکړه کنه نو اډر راغی چې بس قبول شو بس کی. خو زمان مشایخ وای چې او یا زره کسان مرشي خدا لوی غم دی او الله دلته دا توبه چې ذکر کړی دا نو دا په دغه کې ذکر کړی دا احسان کی. بل دا دا چې د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام مېس کې چې کوم سو پښت راځي نو پاغي کې د بنی اسرائیل ته دا 6 لک تر رسیدل بظاهر دا مشکل دی. نو تاریخی روایاتو کې چې دا 6 لک تعداد راځي نو دا سندن صحیح نه جوړي او د تاریخ د حساب کتاب په اعتبار سره دا صحیح نه جوړي. د دیو جنا دا دغه صحیح نه جوړي. بهرحال راځه خبره دارا چې کله دی توبې ته تیار شو چې موږ توبه وکړو نو الله پاک زدې توبه قبول کړه او قتل چې دی پکې ونس راځه دارا. نو دا سلورم نعمت تی العفوان القتل و اذ قال موسی توتو الموسی علیہ السلام لقوم ہی قوم قبلتا یا قوم قوم انکم ظلمتم اقینتا ظلم کردے باتخاذکم الاجلا فنیبوستا سسخی لرا الہا فتوبو الہ بارکم توبو بات اخفض ربتا فقتلوا انفسكم نقتل كي خپل نفسنا دا فقتلوا انفسكم دا چه دینو دا تتمد توبه دا فتوبوا الى باركم فقتلوا انفسكم دا توبه چه دا نو دا دا د چې تاسو خپل ځانونه قتل کې ذلكم خير لكم دا ډېره بهتره ستاسو لپاره ان د بارې کوم پنځ د خالق تاسو باندې فتاب علیکم بس رجوع رحمت وکړه الله په تاسو الله تاسو توبه قبول کړه انه یقینا الله پاک چې دی هو التواب دې توبه قبول او انکه الرحیم مې رب باندې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ دیدنا ذکر د پنځم نعمت شروع کیږي حیات بعد الهلاك الله تاسو ته جون درک پست هلاکت الله جون درک پست هلاکت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا كَوْهُ وَالْتَاسُ يَا مُوسَى يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ اسْكَلَمُ إِيمَانَ نَرُدُ پَتَا حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً تَرْضِي وَيُنُ مُنْ اللَّهُ كَارَا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ نو اون ولی تاسو چغی دا عذابو و انتم تنظرون او تاسو ورتا قتل واقع دا سو شلا چه موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیلو کس مشرانو ول چه منگم تاسر تور تدو چه منگا دا الله سره راز کې شریک شو. نو موسی علیہ السلام دوی ځان سره بوتلل آلته چې الله جل شانه خبر راتلې ناغه خدای لیدنه او خبر راتلې او لیدې انا نو دی وی چې منګا وینو ناو مونږ ته خبره راځي نو مونږ ته دی الله پاک ځانو خوي دا خبره الله ته پسند نه و ځکه چې دی د الله د لیدو برداشت نه شو کول بس دغه ټیم کې جبریل علیہ الصلات والسلام مبارک یو چغه والا او دی پای باندې هلاک شو چې هلاک شو موسی علیہ السلام یو واده پاتې شو موسی علیہ السلام وی یا الله بن اسرائیل قواسم له 14 قوم او دغه دا اوس چې د واپس زم او ما سره د دا افراد نه منت او زاری الله ته شروع کړو الله پاک هغه کسان راجم دي کړل دې دوه آیاتونو کې الله هغه احسان ذکر کوي چې تاسو آلته یو نامناسب خبر او کلو داغه سزا کې تاسو حالات شه بیا الله تاسو را جمع کړي دا نعمت نو دا نعمت ته حیات بعد الحالات جن پس تا حالات نه الله پاک دی لور کړو وید کلتم یا کاوات چویل تاسو یا موسیٰ موسیٰ لن نؤمن لکا اسکل ایمان نرون منگ پتاوان حتی نر اللہ جارتن تردی چوین منگ اللہ کارا فاخذت کم سوائقتونونی وی تاسو چغد عذاب وانتم تنظرونو تاسو ورت قتل ثم باسناکم یا منگ را پور تکڑی تاسو من بعد موتکم پستم استاسنا لعلکم تشکرون دید پارا چه تاسو شکر و باسی دا اللہ دا نعمت تاسو دا اللہ دا نعمت شکر و باس شکر ستوئی مانا کئی صوفیا بذل المجهود بین آید المعبود بذل المجهود خپل کوشش صرف کول بین ید المعبود د خپل معبود مخکې بذل المجهود بین ید المعبود خرج کول د خپل کوشش مخکې د معبود نه مخکې د الله نه تی ته شکر چې تاکه سونه زور دی د الله په بندګۍ کې غزور خرج کړه او دقا تا شکر ویلش سم باسناکم بیا منگ تاسو راپور تکڑے من بعد موتکم پس تمستا سنا لعلکم تشکرون اس گورا دا اول واقعہ شو چه اللہ پاک مڑی را جم دکر او دی صورت کې با تینزو واقعگان دا سرازی چې الله پاک پا دی دنیا کې مڑی را جم دی کری نو دا پا کی لنبی واقع وَزَّلَّنَا عَلَيْكُمَ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى دا شپگم نعمت دای چې کله فرعون غرق او دای پورې وتل په نیل باندې نو په میدان تیه کې دی سره بیا نه د خیمو پروګرام او نه اونې وی دی ته د سوري ضرورت نو الله دی باندې د سوري پروګرام داو کچوریا دې پیراوس نو د انور نه د دې حفاظت د اوریاد په ذریعہ سره الله کو نو داش پغم نعمت ذکر کئ وزللنا علیکم الغمام او سورہ ک من پتا سبان اوریاد اوم نعمت هغه داو چې دوی کلا پوری وطن میدان تیه تا نو ال تدی سره د خوراک پروګرام نو خوراک دو قسمه ری ترسکونه و خوگه نا اللہ ولد دوارو پروگرام غیبی التوک من یو قسم سپین پودرو اغا سپین پودر اغا بر اطلا پا پانو بپراتو چه سار بدی پاس دل نو بس اغا بید اغاک او بس د بس به خوړل او سلوا مرغې وي د مړزانو په شان هغه به څوک وي چروته براتلې او څوک وي چې دی بروتولې خو برحال سلوا به ول راتله ترسکون د اوبو ضرورتو روستو ورته د اوبو پروګرام هم شوی نو اووم نمبر رحمت وانزلنا علیکم المن والسلوى علیکم من پتا سبحان من او ترنجبین د من کو معروف معنا دادا چې من وای تو ترنجبین دا یو خاص خوراکه وا و قرطبی او ابن کثیر یو بل خبره کوي قرطبی وای من چې ده مصدرون یعم جميع ما من الله به علی عباده من غیر تعب ولا زرع من تاته وای من مصدرون دا مصدر ده یعم شامل ده جميع ما من الله به طول هغه ته چې الله احسان کړی پائے علا عباده په خپل بندگانو باندې من غیر تعب بغیر د ستړيوالي نه ولا زرع بغیر د فصل نه بغیر د کار نه الکه من غشه ده کنه چې الله تعالی در کې نه پستړې شي او نه دی نه په کر کې لوکه او کې نه وته بسم الله وعلى برکت الله او شورې په واته دې تمن ویلې من ار اگر رزق ته تا ته به تکلیفه ملوش ناغه تمن ویلې کی دا معنا تفسیر قرطبی کړل او ابن کثیر ام داسه یو معنا کوي اغه وی والظاهر والله اعلم انه كل ما امتن الله به عليهم والظاهر والله اعلم انه كل ما امتن الله به عليهم دا چې كل ما امتن الله دا كل اغه دې امتن الله چه اللہ احسانو کی بیهی پاغی باندی علیهم پدوئی یعنی دین ار اغش امراد دے چه اللہ پدوئی احسان کڑے ہو من طعام و شراب وغیر ذالکا ما لیس لهم پیهی اغش نود دید پارا پائے کہ عمل عملا ولا قد عمل و مشقت ابن کثیر هم دا خبر وکړه چې انه کل ما امتن الله به علیهم مراد د دین ټول اغار اغسری چې الله په دې احسان کړی من طعام و شراب اغه طعام دی شراب دی وغیر ذلک ما لیس لهم فيه عمل ولا قد چې دی پای کې عمل او مشقت دا پکې نه وي یا لکه پیش شوی که نا تا دی دوالو تفسیرونو دا خبر مطلب سشو دا دی دا خبر مطلب دا شو چې دغه چې دی دا من ار اغا رزق دی ار اغا شی دی چې الله تا ته درکو بی مشقت ای در با دیتا من وی دا دوی ممانعو اوس دلتا یو قیده زدکی مولانا حسین علی رحمت اللہ علی آغا پا بلغت الحیران کلی کلی چه تا واقعا پا منس که کر امر راش دا واقعا پا منس که چه کل امر راش ناغینا با مخ که قول مقدری دا واقعا منس که کل امر راشی نوینا با مخ که قول نو دلتا کلور آغلوی دا دا واقعا منس دی دا دینا مخ که امر پستی دا دینا مخ که قول پستی قال لهم قیل لهم اوویل دیتا اللہ یا اوویلی شو دیتا دا اللہ را طرف قلو خری من طیبات ما رزقناکم دا پاک آغنا چی در کردی ما تاستا آغا خری و ما ظلمون آدوی ظلم نده کرد پا منگ بانده ولیکن کانون پا سومیت نمون لیکنو دی پا خپلو زانونو بانده ظلم کون کی دای چې دا دا بغاوت کو د موسی علی السلام خبره نه مانه دا نو دا په موږ باندې زیاتې نه کو دا په خپل ځان باندې زیاتې کو دا ونه ماتونه شو او یو عذاب نو په دې یو رکو کې وو نعمتونه او یو عذاب ذکر کی نعمتونه ذکر شو او ذکر د عذاب کی و اذ یاتا وقت قلنا چوی مون ادخلوا هذه القريه ننوذ دي کلیتا فقلوا خري من هذا دين اسيتم كم استاذ خوش رغدن ریمانا و قلو البابانا نوزی دروازی تا سجدن تابدار و قولو اوائی حطوتن کلمه دا توحید نغفر لکم او بغتاستا خطوایا کم ستاسو گناهنا و سنزید المسنین او زرد زیاتی بکو احسان والرا اخلاص والرا نیکی داغی دا واقعا دا سوا چه بن اسرائیلو بانده جیهاد فرشو دا موسیٰ علیہ السلام دور کی دیتا اڈرو چھ پدی کلی ورشی جہادو مائدہ کے براش دی موسیٰ علیہ السلام توی چھ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ تو استار عبد لشیل تکی جہاد وکئی منګه به خودل تناش بلر تکرا خلکو فزا بنت وربک فقاتل اول ته یو معنا بلم د فضب لرش انت تو و ربک یعینک و منگ ندعاگان قوال دوا بکو رب استا مدد کئی نفقاتل او منگا نو منگا خوبا ناسی بزرگانیو نبچی دیکی دا سیوشو چی رستو خلق اغی رال الکشر کل او اغی او جنگی در کلی اللہ پتحک موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دا مورخین و دا وینا مطابق دغه وخت کې مړ دي. د یوشع ابن نون په قیادت کې کله فتح شو اډر دوش چې اوس کله فتح شو تاسو د دې کلی کلی ته ورځه دې کې د خوراک او د سامان د اسباب تیار او پراغ پروت تی اغا خوره خو یو کارو کی یو چی ورزین و سر ٹیت که ورشه تابدار او منقاد ورشه او دویم ورطلو سر درخواست کوه چی یا اللہ دمون گناه ماف کی دمون گناه ماف کی مانا دا چی کلی اللہ تاسو لفتحک درک دڈیری مدی یو مسله لا ينحل وحل شو نو اوس چې تاسو دې کلی ته ورځې نو په داسې حالت کې ورشه چې اغا په شکریا په عجز تاسو دلالت وکړي دا مسله دې ته وشول چې داسې ورشه دې څه چلو کو د انسان مزاج کې او شی دی چې کله دته خوشحالی میلو شي نو دی کړخانی شروع کې کړخانی او چې د لوړې نه په دوي نو لږ گزاره کوي او چې کله د سره له شل روپۍ وشي نو دی چې دی نو بیا خپې د ګریوان او بس نو دی ته چې کله خوشحالی میلو شوه نو د شکریا په ځای باندې دی مستی شروع او مستی څنګه الله وتوی ٹھیک زئی نو دی دا خیر دا څه وسته کارخانی شروع او په ځای د سرټیټي یا داسې په خپوخ په مخ کې کړو روان شو او ښا او حته تن وای چې الله ګناه معاف کړي دی وی ګناه سره وګورو حته تن غنم پکار دی غنم نو دا خبر شروع دا مزاج د انسان دا عادت په انسان کې ډیر زور دی تا ته پتاشته چې دل الله بچي ورکی نو دې څه چل کړی دې ځان د جوج ماجوج سره مشابه کی دا جوج ماجوج په اخر کې چروزی کنه نو دای به وي بر اسمان ته دلته خو بدا انسانان بر دینه چې د تیخ ته کوي غرونو ته به تخیږي نو دوی چې را شي سبا نه وي او راشنه بوټي موټي به دی ووایي ختم دی کي نو بیا به وایي چې یاره دلته لاندې خو څوک نشته ته راده چې دی بره والا سره مقابله وکړو نو دوی به بره غشي ولي نا به د وینو سره راځي دی به وایي کار کېږي نو چې دا په دې ځان ښه ستړي کي نو بیا به الله مردار نه نکې راوخی کوي نو هغه مردارو نه نکو سره به دا مرداران مردار شي چې مردار شي نو بیا به ځمکه څخا بوی کوي نو الله باران به پیو کې الله او دا به چېته کندو مندو ته په مارغانو مارغانو یوسي ځمکه به صفا شي او بیا انسانان پرې راکوشي نور انسانان به پرې راکوشي نو دا آغا جوج ما جوج دے دلہ چه اللہ زوی ور کی یا کویدن اکڑا یا چه کم دینو وعدے دے نو دا جوج ما جوج دے نو دے ٹوپک برو نیسی دا سکے لکا دے وی برو آلہ سر دا غا کوم یو دا غا کوم پخلے نوائی خود ده ده عمل دا و ذکر چه الله و توی لا تو بس در پیسی پا زن مخرس کوا او ده ده لسو شدر پا کالتوس والو زی ده زر والو زی ده اللہ ده لدیل ور کروی چه تو تا تیلی ور تکا نو که ده پخلی نم وی چه زه جوج ماجوج ما خو عمل دا وی چه دا جوج ماجوج ده او اخیر که با پیننکه رو خیجی دا چې په کوم جو د کړي دی به ته دله پر تو ته ته پسه پوهږې او یا کېدي شي چې دا په ډډ وي دا میم کان شته دا نه کې به پ راخیږي څوک چې دا کار کوي استه تو هوته استه کې کامو خل رازار نه کا بازار موندلی نه دی نو دا جوج ماجوج د دا نه جوړ کې ستر شوي د دوی شوي دی ور لړو به راوالي په بره به ونی شابه ساده ده تکلشه او په واده کې او دا رنگ کېده نه کړی ده پته به دی ولګي دا ځ کې بره دا ټولې خبرې تا درستو د پاره د غاړې بوج نه دی بنی اسرائیلو دغه اکړ خانی شروع کړه وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَارْشِ دَرْوَازَةَ تَسْجُدًا تَابِدًا وَقُولُوا وَاي حِطْوَةٌ حِطْوَةٌ سَمَعْنَا حضرت علی وای وای چې بسم الله الرحمن الرحیم آیو شایر وی بومی دا دیل بر لاس نیولی پا تعظیم و بسم الله الرحمن الرحیم کنا نو دا دا غری دا بسم الله وایا حضرت علی صاحب وی اکراما مبصر دی آغوی وی حتا مانا لا اله الا اللہ آوالو باوی پا دا والا چلو بکی کنا نو وی پشرنگ شنگ در شو که پلا الہ نو وی پلا الہ نو پلا الہ ورشی تاسو زان سرا لا الہ وای او ورزی پی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا وای او پا دروازہ ورزی مانا ذکر کوئی دا اللہ پا دروازہ ورزی قولو حتتن وای حتتن او تنویر المقباس دا معنی خو مدارک کړي تنویر المقباس شوی وای دا قولو حطوتن درخواست کوي چې حطوتن تحط عنا خطوایانا اے الله زمونږونو نه معاف کړي دا وای لګون ته جراب افتراش دلتا دا حطوت دی دا مفرد دی او مقوله دا قول چی دا جمله نو سوال دا دی چی دا حطوت حطوت مفرد دی او دا قول مقوله جمله تو املا مامن به الرحمن وی چه دلتا مبتدا پتا دو دا خبر دی او تقدیر دا سه دی سوالنا حطوتن زمانگا سوال اغدا دی چه گنام ماف کے سوالنا حطوتن نو دا مبتدا و خبر نو قولو تاسو داو آئے دا دی بدل که نغفر لکم دا جواب امر دی خطواياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين بسواغشتا كسانو ظلموا ظالمانو قولا وينالرا غير الذي داس وينا چلاو داغوا قيل لهم چولشيو ديتا مسائل الرازي صفا پنج کی وی چه دا بدلا دا پخپلا معنا دلتا نسخی کی گی پا ظاہر کی زکا د دې معنی دا ده چې بدل کړه ظالمانو وینا علاوه دا غینه بدل کړه چې دې ته ویل شوی و نو دا علاوه بدلول هغه خو بد نه و علاوه بدل کړه هغه خو نه دا بدل کړی نو معنا نه ټیک کیږي ته دې وجنا دلتا ما دغه داسې په کار دی چې په بدل الذین ظلموا قولا بدل که ظالمانو وینا وقالو قولا غیر الذی قیل لهم مسائل الرازی دا تکرس وقالو قولا خوی لدی خبرا غیر الذی قیل لهم غیر دا اغنا چی ویل شو دیت وقالو قولا غیر الذی قیل لهم اویل دی وینا غیر داغنا تویل شو دیتا دی تویل شو چه حطوطن وائی نو دیوی حنطوطن دا حطوطن پا دی اسوی حنطوطن اوی فانزلنا علی اللذین ظلمو نرولی گون پای کسانو وانی ظالمانو رضم من السماء عذاب د اسمان نا بما كانوا يفسقون فسوف دایت دی فسقاو فسبب دایت دی فسقاو د دې آیت لاندې علماو دا خبره کړې ده چې الفاظ شرعیه چې کم د نبی کریم نه نقل دي نو هغه الفاظ کې تبدیلی نه دا پکار الفاظ شرعیه هغه کې به تبدیلی نه کې هغه به هغه شان استعماله څنګه چې هغه استعمالیږي الله الله آسان به استعماله چه سنگا استعمالی جی سنگا منقول یه غشان با استعمالی دا دیو جن عالمان وی چه پا جنازه کی دا کم درود شریف منگ وایو اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم دام صحیح دی دام صحیح دی خودی کس الفاظ دا سدی چی اغا منقول نبی منقول نبی ما اخبر دیر ورپس لا سوا خو مخی ما علمان نوری دلی بیا پا اخبر امی ورپس لا سوا خو بیا می نمونتل نو دا اغی پزه بہتر دا منز دا درود دی دا پس آسی تو طولو کرا گلی الفاظ چې کوم شریعت نه منقولی نو هغه الفاظ ډیر بهتر دي په نسبت ته هغه چې هغه منقول نه وي ها دا دا قاعده یاد کړئ بل بعد خلق یو چل کوي او په دې چل ځان پوهیږي دا چل خ چل نه دی الفاظ شرعیه او کې خپل الفاظ ورنه نه باسي لکه دغه کې نه نستوي نور دو اگانو کې نه نستوي خدا دین زیات خطرناک چل دی چې په قران کې ټکی ورنه نه باسي یو سورته یاسین یې جوړ کړل دی مالا خو نوم ناراضي چې کوم سورته یاسین همالي دلیو نو پا اغی که مبین پوری لرشی نو بیا پا کسو ننا باسی نو بیا اخوا نو زنانا دغی تا سنگا نو ملی یه لکا نا پرو تاسو که چاہتا پتا نلگی پشتوشتا کنا زویما چه دغا مکتبی والا دیو کمت تو خولی شی او چا دا چاپ کری او سوک دا خرسی او سوک دا درکی چې دې سره قانوني کار روي شي او عالمان صاحبان د دې خبرې دغاو کیدا چې دا زنانو کې دغه شی ډېر رایج دی. الکدا پیغمبر علی السلام چې سوره یاسین وظیفه خولې ده ناغه خو د دې سوره یاسین خولې ده د هغه سوره یاسین چې ته پکې پمیاس کې نور ټکی ورننه باسي او سوره یاسین وې دای نه ده خولې ته پاسبان دین یې پاسبان دین چې کله دین کې کومه خبره ایجاد پیدا کړي ته به داغه مخنیوي کوي. کمو زنانو سره چې دغه سوره یاسین چې پاغه کې د عادتان نټکی د نور قران نه نور قرانونو سره سوره یاسین یو برابر نه دی داغه ویل خ کار نه دی هغه باندې وای په دې خبره ځان پې هغه سوره یاسین ویل نه دی پکار د عادتان نه پکې ټکی فانزلنا على الذين ظلموا رولكم پایکسانو ظالمانو رزم من السماء عذاب د اسماننا بما كانوا يفسقون فسد دي فسقوا دا یور کوسا او نعمتنا او یو نعمت الګه داړې دا ما ویلو چې یو دا مخکې رکو چې دا نو دا رکو دی کې یو نعمت ذکر دی او یو پکې نقمت ذکر دی. نعمت دا دی نعمت دا دی چې دوی کله میدان تیه ته پورې وتل نو دوی د اوبو پروګرام نه و. موسی علیه السلام ته وی و مونږ لا د اوبو پروګرام وکړه دا الله نه غواړه چې مونږ لا اوبو پروګرام وکړي. نو الله جل شانه نا موسی علیہ السلام سوال وک الله پاک ورتوی غټو وا هر غټه چې دی وار نو چې غټه والا غینا دولس چشمه جاری شو دولس چشمه جاری شو او اوبر روان شو او دا بن اسرائیل دولس دلیو او اریا و دلبا خپل او بوتا ورطلاو خپل چشمیتا و غینا به او بس کلی دا دیات ترجمه و تشریخو کو خو مخ که ما آیت کیوی چی اذکارو که با دا زان نا قرزان لگه نو دا دغی بارا که او حوالا وورا احکام القرآن دا تفسیر دی آغلی کلی دی چه یحتج بها فی ما ورد من التوقیف پی الاسکار یحتج بها دا آیت دلیل دی فی ما ورد من التوقیف پا دی خبره کې چې وارده ده چې توقیف بکیږي په لسکار او اقوال په اسکار او اقوال کې به انه غیر جائز چې جائز نه دی تغییرها تغییر ده دی ولا تبدیلها او نه تبدیل ده دی الا غیرها نه تغییر جائز دی او نه تبدیل جائز دی الا غیرها اسکارو کې به تغییر تبدیل نه کوي. اوس آیات ترجمه ته ګوره. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا وخت چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره طلب د اوبو فقل نضرب ویمون اوخا بی اسواق الحجر پام ساق پر اسرا الحجر کانی درا فن فجرت نروان شوی من حسن تاثرت اینن داین دول سینے قد علماء قنن پید کل اناس انہر یو ڈلا پی جند مسرب ومزیر اسکلو خبرو قلو قری واسربو اسکی من رزق اللہ در رزق تا اللہ نوالا تاسو او مگر دی پر ارد پدما کی مفسدین پسات کو ان کی خبورا تا دلتا دی آیات کی او سو خبرو تا خیالو کی یو خدا دا استسقا موسی دا جمدی سرین دعا غستل دا جائز دی جمدی سرین دی تو تا امارا دعا غوالا صحیح خبر مشر دی کشر دی ناغن دا دعا درخواست جائز دی لکه دا د دعا درخواست دلته شوی دی او حدیث کې راځي چې د حضرت عمر فاروق عمرې لته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ایرورا منګ دعا کې ایر نکي ایر اوره منګ دعا کې ایر نکي عمره لازم منګ دغه دعا وکړه نو د چمدي سړینا دعا غوستل دا جایز دی دغه ما خبره فقل نضرب باسواق الحجر اوه منګ اوه په امساق پر سره غټا په امسا پر سره ګټه وه فن فجرت نو جاری شوي دلته دا فن فجرت عطب په د اضرب باندې صحیح نه دی ځکه چې مونږ ورته وی ووهه نو د وینا سره جاری شوي نه دلته ټکې پټ دی ټکې دا دی فقل نظر بیاسواق الحجر پزوربهو فن پدرت پزوربهو نو آغا بغی اوالی آگت اوالا دلتا عبارت پت دی فقل نظر بیاسواق الحجر اویم اوخا پامسا سا گتا فزوربهو نو ده گٹه والا فن فجرت دا درویش بابا ویلی دلتا یو بلا خبره اغدا دا چې دا الحجر کومه ګټه وه. یو قول دا دی چې دا هغه ګټه وه چې دی د موسی علیه السلام نه جامې تختولې. او دلته تفسیر بیان القرآن وی اللام للعهد، تا اللام دا عهد دا پار را معنا دا یو معهود گتو. بعد عالمان وی چه ندا دا جنس دا پار دی، معنا دا چه یو گتو وانو بسر یو چه دی وان، او دا الله دا قدرت سره زیات مناسب دا دا چې دی ګټه نه عامه ګټه واغسته شي، ځکه الله دا ارې ګټه نه د اوبو پر استو باندې قادر دی. وایز استسقا موسی نو الحجر کې جنس حجر شو. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو جاری شوی دینا دولت چشمی. قد علم یقینن پید پیجند هر یو دلی جیش کلو، دا دولت چشمی رواتی دیکی. قرآن دیر خسته کتاب دی، دیکی تا تا انتظامی امرو خود د اجتماعی کار کې نه دی، د اجتماعی کار کې عام طور باندې هر انسان کام چوری کوي یا فساد پیدا کی. ورته ګڼکوري کنه مینس کې با دو مرله غولی سلور مرله شهن بای، نو یو پلان کې به هم نه جارو کوي. وی والا دی جارو کئی کنا، او که بیا جارو کئی نو خپلا مخبا جارو کی تیگه پا خبرم لاولی دادا گن پا کار که کامچوری زیاده، طالبان گن ناستی پا کی کولو دی. یو وی دیده بند کی کنا، بل وی دیده بند کی کنا، نو پاسی ټولو او پکی دا هان ټول کولو پری دی. تا ولی کامچوری ننواتا پکی، سستی پکی ننواتا. استاد باوی کسالا شو نو گناہگار دی، کسالا توف سرا گناہ تڑلی دا، دا یاد ساتی کسالا توف سرا بی خیری دا آخرت تڑلی دا دا دنیا. قرآن براوالی ریل براوالی دره کسا با ناستی، یه وی دی بیو چکی، بل وی دی بیو ریل با پده پریدی، سبق با وی پا بسی ریل با نبا خلق بیا چندکونه وی، او دی دیر تکا ساڑه دی ده سبق وی ماشاءالله. او کشمیر ده فتح که نو ریلی سنگو چت کرده، دونه گران کاری کرده دوست بی ریل سنگو چتو، نو ریل با پده پری. یه سبا پا معاشره که بلا بی خونده دی. دارنګې په عوامو کې په کور کې چې د شریکې کاري نو هر یو به دغه کوي، دا نو د دې نتیجه دی چې الله ته خپل مدد وایي. کامچورو سره الله خپل مدد مرګی کوي نه، اینه خپل مدد الله وایي. د مړه په ایمانه دا حدیث ته صفا حدیث ته مشکات چې کومو کسانو کار مشترکه دی، او دی کې یو سړی کامچور را نه وته، بس الله ته خپل امداد والی دی پېږې سره، بس اخوا دا نور وړونه هم خراب شي، د الله برکت لار شي، سوا د پریشانۍ نه بیا په شریک کار کې بل سره. او چې کله په شریک کار کې دی یو د بل نړواسي کېږي، دا کار پلار هم نه سنګېږي، بیا هغې کې د الله مدد مرکې او چې ته کاسه کې خوراک کې او پاسې ته نو چې دا څوک پیوین دي تاسو الله مدد مرګري کی هاي هاي هاي دا د کور او د بار او د غنې د دې د کورونو کې ډېرې پریشانې ده ته چې دا کم چورې شکار شي د سستیا شکار شي او دغه نا اللہ و تا چشمی جدا کن ویچ استاس و حدی آر یا دخپل چشمی ذمہ دار دو و ذمہ داره انتظامی سنبالول دا دا کامچوره یا علاج دی دا کامچوره علاج دی چی ذمہ داره سنبال شی و دا کامچور نتپوس شی چی کامچوره داره ولی کری دا اللہ نا خوف خو کم دی خدا را چی دا اسباب و نخوف پتری خبره ده دا د انسان زیاد د انتظامی دا غسی کل دانسه جوڑه شی نو دا کامچور پا که پتم لگی چې دا کامچور ده او بل کامچور مجبور شی چې اوس پا جغ که سر ورکی دا دی وجه نا انتظامی دانسه دا دیره ضروری ده خواه دا قران دلته دا تقسیم چې کړی دا د دې لپاره کلو واشربو من رزق الله دلته قیله پدته ویل شو خراس سکه رزق د الله نه ولا تاسو دا ولا تاسو فساد مکوي دا ولې یو سبب تا ته یو خسته خبرو کوم کته په عمل کې دا کلو وشربو زکه وای چې دی تیار خوړه کم سړی چې تیار خوري نو د زمیر او فطرت تسلا په دې باندې فساد طرف ته زور کوي شاعر ویلی دی ان الفراغ ان الشباب والفراغ والجدا مفسده للمرء اي مفسده ان الشباب تسري زواني والفراغ كريم ني والجدا او پسيم وي مفسده للمرء دا سړي خرابي اي مفسده په كامل خراب ولسرا دا درې ټکی چې جمع شو یو فراغ جمع شو یو شباب او یو پیسا نو دې پسې رستو بیا راځي مفسده خو ای مفسده نو دې ته خوراک تیار میلاوي دې سکاک تیار میلاوي دې تیسره سړی کې مستی راځي دا داسې سړی به بیا ته نگرانی کې چې دیروان نشي دیروان نشي نو قرآن اوی ولا تاسو فی الارض مفسدین او تا تا با قطر کی راشی قطر کی براشی چی دا مفسدین چی دی دا حال دی خو دا حال موکده دی دی دا تاسو تاکید کی مفسدین تا ضرورت دا حال دلتا نو زکا تفسیر مدارک وی چی العیسو اشد الفساد العیسو اشد الفساد عیس دا شدید فساد تا ویلے کی اشد تا او مفسدین ساده فساد دی نو ساده دا عیس نا حال واقع کردی دا وی حال مواقع دی تاکید کئی ویز قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فدو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض وَإِذْ قُلْتُمْ يَا قَوْمِ وَلْتَاسُ کله چې ویل تاسو یا موسی موسی علیہ السلام علن نصبر اس کله صبر نکوم علا طعام واحد پيو طعام باندې فدو لنا اغوال زمون دا پارا رب کادر اخفلنا یخرج لنا چراو باسی مون دا پارا مم ما تم بتل اردو دا اغنا چرا تکی از مکا مم بقلها دا سبزونا و قصائها او دا بادرنگونا وفومها دا اوگنا و عدسها دا مسورنا و بسلها دا پیازونا دلتا یو سوال وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ کله چې ویل تاسو اے موسی اس کله صبر نکوم په یو طعام باندې په یو طعام صبر نکوم خدا خو یو نو یو نو دا خو منو سلواوا دو دا یو ورته څنګه وای تفسیر مدارک کوئی کمشی چې په درستخان همیشه خورل کیږي ناغه یو ګړم می خو په یو حسابي اره که تاسو څخ ورات یاره بس دغه چرګان او روزی دي دغه یو خوراک ته نو دا یو نه وي خو چې کله عام خوړل کېږي نو بیا ورته څه ویلی کېږي بیا ورته یو ویلی کېږي دا یو ورته د دې وجه نه او دا سبزه قرآن پا گو تکره بقل عام قصا و فوم و عدس و بسل خاص قال ویل موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی ایتاسو بدلوی غشی هوادنا چه کم نی فدرجہ کے باللذی پر مقابل دائے کی ہوا خیر چاہ بہتر دے تاسوس دا من او دا سلوہ پر مقابل کی بادرنگ والے قعوب و پیاز والے احبتو کشی روحلمانی او خبر کئی اوی ال احباتو انتقال من شریف الى دونه الاحباط انتقال من شريف الى دونه احباط انتقال من شريف ده شريفنا الى دونه لاند احباط دی توی چې د شریف نه سړی په لاندې راشي دا یو خبره شو مصر من نګوره دی د شریف نه چې هغه من او سلوه لاندې راتل چې بادرنګو او پیاز وګوا وګو پیادم خوشاله خدا راځي دغه چې کم چته د مالز غو غتا مالز غو خوړلې ها مالز غو هغه خو شاهان خوري یو ظالما اخبار لیدلو و یو ځلې بټو سیف دغه ته تلو امریکای ته نا وخت کې سسدارونو کسنجرو کو پسنجرو نو یا غلا بټو سیب لا وخت ورک پاکستان سفارت خانه کې چې 15 من که 20 من وخت ورک نو یا غلا بټو سیب وې دا کاو چې دا د سیب څوک وخت دی چې لکه مل مستیا کې وته تیار نه چا ورته وې چې ا دغه وخت مالزی مالزی وخت نو هغه هلته د مالزو کوشش کو نو سپیشل ځای راولې د پاکستان نو دو زره مالزی دی دی نه او هغه سره د پخولو د پاره عملا مالسی کې خو په بلا خرچه رااله او چې کله هغه راغې نو دوی ته سلاته مخې وغه دغه مخې نو بس مخې سره په دغه کې ناسته چې دا ټیم لک دی نو په دغه کې به صرف کړو نو دوی ته مرض ورخ واکړه دغه د مرض پلیټې ته ورخ واکړه نو هغه وی چې نو تینک یو دا نه کوم شکریا او دا سلات نه وي دغه واغشته پای اشخوان وو او چې دوه درې خبرې وکړو نو 15 منټ سی نو وي سیکرټری راغې ورته وي چې صاحب موږ له څه حکم دی سر ورته وایي کنه سر نو موږ له څه حکم دی نا پیشو چې ټیم پورا دی نو یې بس پاتې نو دا د بادشاہانو خوراکو او بنی اسرائیلو ته میلاوېده نو یې بادرنګ خو هغه هم د بنی اسرائیلي بچیونو مړه دی نو خواړه وغه دغه وخوړه دا دوی مشرانو غوښتي وه زمونږ صاحب وله مړځان یو ړلو خو هغه چې دوی نو کار ونه کړه هغه هم د خپلو مشرانو په اقتدا پسې ښه نو دا ما تاسو ته د روحالمانی دا خبره کوله چې الاحباط انتقال من شریف الی دونه احباط انتقال دی د شریف نه دون تا مصر نکم مصر مراد دی مدارک وی مصر من الامصار او مصر فرعون یا مصر دا فرعون فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بِشَكَ اسْتَاز دا فراغ دی ستاس غست دی فَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَ اسْتَاسُ دَ پَارَ مَا سَالْتُمَا چِتَاسُ غُسْتِ دِي خَارْ كِي بَتَاسُ تَمِلَوْشِ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُو نُضِيبَانْ دِ اَخْتَشُ زِلَّتُ الزِلَّتُ قُرْتَبِوِي أَسْفِغَارُ وَدُرِبَتْ مُقَرَرْشُو مُقَرَرْ كِرْشُو پَدِيبَانْ دِ أَسْفِغَارُ زِلَّتُ والمسکنتو والفقر او فقر فقر دلتا یو خبر ذهن کې کیرا خبر دارا کنا چه دا یهود بارک راضی چه دا ډیر مالدارو دا ډیر مالدارو او په سود باندې به خلکو له پیسې ورکول سود خوارو او مالدارو قرآن دلته وایي چې دوی په فقر باندې اخته شو د دې خبرې څه حقیقت دی نو دې باره کې یو خو جواب هغه درویش بابا کړه دی دا درویش ډیر ښه بابا دی باباګان ډیر خوشته کنا د نورو نه پینشته ځکه تنسیس پشې نه په مادانه کې طالب جانا د درویش یو ټکی ویل دی او وی قالو بزرگانو ویلی دی دالتا خپل بزرگانی خان قالو بزرگانو ویلی دی چه لا یوجدو یهودی غنی نفس اس یهودی با بیا نمونه چه دی با دا نفس پا لحاظ سر غنی بی نو دا غنا چه دا کنا دا غنا صفت تا دا غنا دی دا مال نه دی غنا صفت دا لده اصل کی فقر و مسکنت غنا و مسکنت دا دا لده صفت دی بای سڑه با مال داری خو پیسې تا سما بی بی وی دا سی پی خپا کی گی کنا چه حق دا خدای پاک پرد حقم پی نادا دی او بای سړی چې دی نو د دومې ملنګي خو چې سوي نو بس قربانه یې د الله د نومه تاسو ګوره که نه چې تم لیدلي دي که نه دی لیدلي بای سړی مالداري خو پیسې نه ډکي او بعد سړی غریبي خو چې ورته وګورې نو هغه په پیسه باندې لړه نه خوږي یهود مالدارو ډیر مالدارو په الله وته چې مسکنه وای نو دا د دې ودی وته وای چې لونه د دې چېونه غسو پړ کمزوري پړ ها او یو خبره بل زده دا دې یو بل جوابم دا یو تفسیر دی تفسیر ماجدی ورته وای دا یو جلد کی او بعد مکتبو دو جلد کتاب کړي خط تفسیر دی یو شپک سو تاوان کو دان لکار روان کا دا اردو خوان ورونو دا پارا دا خط تفسیر دی او دی کی دا مولانا عبدالباجد ماجد دریابادی انگریزی تعلیم ډیرو نو دی کی دا داسې قسم معلومات ډېر میلاویږي هغه وایي چې یهود چې دي که نه نو دې کې مالدار خاص کسانو خاص او فقر او مالداری د خاص کسانو تابع نه دا د عمومي معاشرې تابع یو کلی دی او په هغې کې ناظم صاحب مالدار دی او بیمبر صاحب مالدار دی او نور ټول غریبان دي کولی پسې سولی اړی نو دې معاشره ته به مونږ مالدار وایو که غریب به وته وایو ها دې ته مونږ غریب وایو غریب به وایو نو دې يهودو کې چې مالدارو نو هغه پکې هغه سودخوار خاص کسان مالدارو او عمومي معاشره د دې کې و نو دا غریب و او فقر او مالداری دا د عمومي معاشره دغه ترجمان د دې عمومي معاشرې نه خاص افراد نو قران چې وای چې په دې باندې مسکنتو نو معنا دا و چې د دې عوام چې و نه فقیران عوام چې و هم فقیران اوس هم په امریکا کې د امریکای عوام غریبان دي عوام غریبان دي اکثریت چې دی ریاستونو کې با خبر خلق دا خبره کوي چې هغه غریبان دی او دا هغه چې کم خاص خلق ته نه هغه هر سودی معاشره کې با دا شوی زمونږ دا مالدار دی که غریبان دی دا خو یا مالدار دی یا مالدار نه دی خو مست دی ځکه چې هر فرد سره موبایل دی او په غوږ کې نیولی دی او یا صاحب بس کوي نه اورې بس کوي نه نو دا که غریب و نو ده سره موبایل ده کمې راغلی او بیا دا په کومه طریقه چې دی استعمالوي نو دا خو د شپېتو ورځو دیاړمار دا استعمال نه شي پوره کولی نو زغ غمت یا خو مالدار دی غریبان نه دی زګه چې خراب پکا د گاډی کې نهسته غسرم موبایل یو د گاډی او د ډیران رېډې مکه ته نه رېړه د ډیران روانې ما ولیدل هغه سره موبایل یو یالو اره هلا بدنامه زمانہ شاه شرف الله دې تیا پیر غرق کی هغه وی چې دا قوم ما مالدار که ته ګور نه چې ټول سره موبایل نه دی دا غریب نه دی پاکستان غریب نه ګورا دا دغه چې صادر سره خپې غبول په کار د دې سیزونو د استعمال خصوصا طالب سړي لپاره مدیر دی په خوا به استادانو خط کتابت بد ګڼوي زر زر خط کتابت کور ته مه کوي یو عالم هغه سبق للاړو ورپسې خط لړ هغه صندوق کې کېښودو ځکه استادان نورېدلي وو چې خطونو رابطې به ډېرې نه کوي دا ذهن پریشان کوي بل خط بیا راغی بل راغی خطونه به خودل چې فارغ شو یوره ګوس به وګورم چې ستل چې اول راغی وی پلار دې مړ دی چې بل راغی خو په خوا به خلک داسې نو چې د نسبت بونو په 400 کې به علم کو داسې مدرسې کته وي د پیښور نه به خطا شو نو په دیوبند به لګېده یا په لکنو لګېده داسې مدرسې خو نه وي خاص چرته درسونه دا خو د الله احسان دی ګټاړه وو درس ته مدرسه را د الله دین دی اواز دی لګي نعمت تیر شو خو بې قدري دی الله مونږ وساتي چې بې قدري ونه شي نو چې کومه نږدې دغه ورشتې وي نو هغه ټول مړه شوي نو یې شکر دی چې دا خطونه مې نه دي کتلې ځکه که خطونه مې کتل نو مجبور وو چې تلم به او بس چې څو وخت واسه مشویلم خو مې حاصل کړ نو چې راغ نو په خادی میدان راغ خو له میدان سره راوړو هله میدان سره راوړو او دا به نه جمعه تیر نه یو پړې بشلې او دا زما ځکه ملک مشرشم کوي و جمعه می بار تیر کړې ځنا ورا دا ډنګو دا وارو نه کېل خصو کو کشکولی شو که کشکو بیا وسکو ها الله والله دین مستقل عرش مستقل مزاجی غواړي یو ماشو مالک فرانس ته تلو دغه تا هغه دغه څه ته تلو اګه بابو سر زه ها ها ازه څه کې خو یورپی ملکونو د تلو پین ما تاسو کو تاسو کال تیر کو ما پینځه کال تیر کا پینځه کال کله به مزدوری وو کله به نه و کله به وکاله به نه و پینځه کال ال تپروت پینځه کال پاک ماشوم چوس راشی ستنو دو تبیوم خیم پاک ماشوم تلو او پا بل وطن کې او کلا مزدوری او کلا میا او مند وحا چه مزدوری او ما پلار یا او ما رور یا او ما مور یا او ما بل او مز او دی چی دی نو راغل دی دوڑه چه عرص مفت پکی تا ناس او دی وای چې نه کنه هفته پس به زه خو چې لړ نه شم نو بس بیا را باندې میږي نخلي دا مقصد چې څوک موټي کیو نیسي نه مشقت برداشت کوي بیا به ته سړی جوړ شي نو دا یو کس تکلیف برداشت کی او دا هغه د لاسه شلو کسو ته سکون وي ته به یو تکلیف برداشت کی تا نه به خلکو ته بیا فایده ښه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله دا باء چې دې دلته دا جمع ده باء باء باء او دا عربی د ګرامر مطابق د باء الف چې کوم ده نو دلته اغا پکارو خو رسم خط دا قرآن اغا اغی که الیف نشتا و خطان لا یقاسان دو خط دی چې دا دا قیده لانده نی یو دا قرآن خط دا قرآن رسم خط تا آم و قیده لانده نی دا توقیفی ده دی وجنات چې تا آیات نقل کوي کنه نا آغا قرآن تا گوره نو نقل کوه گوره ده که مثلا یو تکی ده او آغا یو شان لیکلو شوه ده اوز دا سألتم لیکلو شوه ده ده دا میم لان ده راغله ده نو که تا دا میم لان ده و نک آغا بل میم ده و که گولو نو دا با تا رسمهات غلطو که دا با تا قابل گرفته تا سپا خبرات پیشوه کنو اوز لکم دو شان لیکلو شوه یو دا میم را قطع که او یو میم لاسه لکه او باسه نو لکم چه پا قرآن که کم زی سنگه لیکلی شوی ده نو اغشان بلی که داسه هم با اغشان لیکه نو کتاب بلشان اولی که نو دغا لیکل وستا دا رسم خط دا قرآن خلافی و تو پا ده ماخوز رسم خط دا قرآن توقیفی ده بدل تالیف ندی لیکلی شوی پا نسخه عثمانی که منگوام نلیکو اگر چې د قیدې تقاضا دا ده چې دل طالب څه دی پکار دی الف د جمع پکار دا الکلام المنیف کې اخر کې دا بحث شته دی ذلک دا انهم دی چې دی کانو دی یفرون کفر به کو بی آیات اللہ پیاتون غا اللہ بانده ویقتلون النبیین وجل پیغمبران بغیر الحق پناجه سرا گورا ویقتلون النبیین وجل پیغمبران بغیر حق فی اعتقادهم وخیالهم دا بغیر دا حقنا پخپل اعتقاد و پخیال کی یعنی یو خو یو سری کنا اپخپل خیال کی تک کار کئی نو تفسیر کبیر وئی و دا بغیر حق په اعتقاد د دی او په خیال د دی ذالک بما عصوا دا په سبب د نافرمانی دی و کانوا یعتدون او اودی تجاوز کوونکی د حق نه ان الذین یقیننا کسان امنوا ایمان وروړ دی و عملوا الصالحات کارونا او الذین هادوا کسان یهودیان دی والنسوارا نسوارا دی والسوابئین او اور پرستی من آمنا باللہ سوک چی ایمان روڑی پا اللہ باندے والیوم الاخر پر روز رستنے باندے وعمل سوالحن عمل کینک فلہم ددی دپارا درہم مزدوری ددوی دا اندر ابدہم پنیز در ابد دی ولا خوفن علیہم نبیری پدی ولا هم یحزنون نبدی خفشی دلتا دی آیات کی اوسو خبرو تا خیالو دی آیات موضوع دا ترغیب اعمال صالحو تا او ایمان تا دیم خبرا هادو آکسان چی یهودیان دی هاد یهودو داوی لکی کی روجو تا هذا اذا دخل في اليهوديه يوم انا ذا يهود هذا يهود اثر کی رجوع توي دیم د سید عبادت نا رجوع کړه ور دیو جن ورتا ها دوت کی استعمالی دا امام بیزاوی دا هو معنا شو ودا شو د تسمیه یهود دی سوکر نو معرف القرآن لیکلی چې یهود هغه خلق دی چې هغه آخری پیغمبر موسی علیہ السلام ګڼي. د موسی علیہ السلام نه رسو د بل چا پیغمبري نه مانی. نسوارا چې دی نو دا تا عیسی علیہ السلام قوم ته وای دی تا نسوارا د دی وجه نه وای مدارک وای لانهم نصر المسیح دی امداد کړو ته عیسی علیہ السلام نو نسوارا و تا ذکر وی چه نصرت اکڑه و دا مدارک وی تفسیر بیضاوی وی چه نسوارا و تا ذکر وی لئنهم کانو ماهو فی قریت یقال له نصران. نسوارا و تا ذکر وی لأنهم كانوا معه في قرية يقال له نصران دی د عیسی علیہ السلام سره په یو کلی کې او اکلی ته نصران ویل کېده. نصران ورته ویل و صابئین او صابئین دا څوک دی د سوابئینو بارک راضی طائفت من الیهود والنصار او النصارا دا یو ډله ده په یهودو کې یا په نصاراو کې یو ډله ده دا جرالین روح المعنی وی هم عبدت الكواکب هم عبدت الملائکت دا صابئین اغا خلق دی چی دی عبادت تا پرشتو کئی عبادت تا پرشتو کئی او بعد وی چی هم عبادت الكواکب تا عبادت چی دی نو دا کواکب کئی دا بیضاویم وی روح المانی وی ومن هم عبادت الاسنام بازی د دینا عبادت د بوتانو کوي. د دینا یو خبره مجموعی طور معلومه گی او دا شارحین د هدایه کوي. شارحین د هدایه دا خبره کوي چې اندازه دا سی لگی چی دا صابئینو پا نم بانده دیر ڈلی دی دا صابئینو پا نم ڈر دیر دی د دیو جنا سو کوئی چې دا عبادت الکواکب دی او سو کوئی چې دا عبادت الملائکه دی او سو کوئی چې عبادت الاسنام دی نو پدی نوم باندې ډېر دی او مختلفو عقیده والو نو ارچا د خپل علاقې د ډلې تعریف کړه. من آمنا بالله والیوم الاخر چا چی ایمان روڑو پا اللہ بانده پر درستنے بانده دلتا دده نسوارا و تعریف نسوارا کم اڈالا نو نسوارا معرف القرآن وی اغا ڈالا چاگئی آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام گن اوز دلتا یو اعتراض دی ان الذين امنوا آکسان چیمانی روڑ دی بیاوی من آمنا باللہ والیوم الاخر چا چیمان روڑ پا اللہ باندی پر درستان باندی نالکا ایمان خو اگر روڑ دی نو بیا ایمان تس ضرورت نو دغلن بی ان الذين امنوا ظاهرا من آمنا باللہ والیوم الاخر باطنن مخ کی ایمان خو اغا نفاقی ایمانو او دا ایمان اخلاصی ایمان نو آکسان چی روڑی ایمان نفاقن آسو چی روڑی دین ایمان پا اللہ و پا آخرت اخلاصن نو مخ کی ایمان او دی کی فرق تکرار ناراض و عمل صالحا عملو کی نیک ولهم اجرهم دی دا پارا اجر دی اند ربهم درب سرا ولا خوف علیهم نبیری پدی بانے ولا هم یحزنون اور ودی غم جنشی دی دینا مخ کی دویم خطاب شروع کی آیات درش پیتا پوری بروان دا آیات دری اتیا پوری بروان تا دیکی بعد یهود و قباحتو نا ذکر کی دی یهود و بد اخلاقی با ذکر کی دا دی دا پارا چی منگو تاسو دا اینا زانو ساتو نو دی اول رکو کې چې اوس کما روانه ده د دې حاصل به ذکر او قباحتن ذکر او قباحتن نقض العهود والحیل فی ذبح البقر دا دو قباحتونه به رکو کې یاو خو دی واده ما توله دا واده شکن قومو دا بنی اسرائیل چیونو دی واده ما توله دویم دا دیر چل بازو او حیل کڑیو الحیل پی زبل بقا تا دی خلاص تا دی رکو خلاصش تا تماویل اصولت تا پار دا رکو رکو خبر یادوا د دیرو کو خلاصہ ذکر و قباحتین لیل یهود یا کلگ اگو چھے ندا سے ہوایا چھے الترغیبو الیل ایمان والعمال السالحت و ذکر القباحتین ترغیب ایمان تا عمال صالحہ ہوتا او دو قباحتون دی یهود دا دیرو کو خلاصہ شو اس دی وعدے ماتو نے نو یو واقع دی دا وعده ما طولو ذکر کئی و ایز اخذنا یاد کا وقت چواشتا منگا میساقکم وعده ستا سنا دا وعده دا سواب اتباع موسیٰ چی تا صبح اتباع دا موسیٰ کوئی والعمل بالتورات عمل با پا تورات کوئی دا وعدہ پا دیو باتباع موسیٰ والعمل بالتورات وعدہ پا دیو چی اتباع با دا موسیٰ کوئی عمل با پا تورات کوئی جے مدار ورفانا فوقکم الطور او پور تک مستاسو د پاسا کوئی تو داولی اول خدا زکا دا تور دی کم دے درویش بابا آغا وی ویمن جبال فلسطین دا تور یو غر دی پا غرونو دا فلسطین کی او بیا وی و یطلق علی کل جبل د دې اطلاق کیږي په ارغر باندې ارغر ته تور ویل شي هر غر ته تور ویل شي دا دې باندې غر د تور ولی چت نو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آغا فرمائے چی کل تورات موسیٰ علیہ السلام روڑو نو پائے کی گران احکام نو دی وی وی گران احکام خو نشو من گران احکام منگا پی عمل نشو کوری گران داو سوک کئی دی گران احکام متبش ملا سوک تڑی آوری تکڑا سڑا گئی شاگوی چه دا اللہ حکم دی سیب بالکل غاڑا پستا دا استاد حکم دی غاڑا پستا یو ځل روجوا مولانا خان باچا شهید رحمت الله علی ما ته وی یو ځل خو د ویل ته ور جمعه مانځل دی هغه زه ته پیاده مثلو روجوا زلاله مونږ مې وک چې سار له درس تراله ما ته وی وې څنګه ته نو ما ته یې راځي مونږ خو وکړو خو بس ګرمي دا اوسه لري دي او تلو راتلو کې تکلیف دي یاره سخت ناراضه شو ما ته یې ښه دا تانه خدا توقع نه و دا خبره وکړه تبوک نه زیاته ګرمي و د تبوک ذمہ داری خو پتا و پمنګ نشته او دا هغه خبره زه تر نه پورې خپېمانم چې دا مې ولې کوله ما تاسو ته انسان کامچور دی دی وای چې زه د تړم باچا څه شم هلته کې وایم که نه نا بس په ګول دی زار نشم او کار دی وکم داسې چته کی العطايا علامت من البلايا تبه مهنت کې نو بیا با سمت کې راځي کنه بیا ولکا الله پاک وتا تلاری کولوي سونه چې دفا کښ شوي اقنبا تلاری کولوي سونه چې تنسان شوي اقنا با تا ذهنم بندی گی لاره بمیتا بندی نو دی اوی چه خدا دون اگران کارو نبا من کو نیو پا که سیبا دیکی نیو نه نو بس اوی چه دی پا یو پر سخت که پراتو یو پر سخت دا دری میلتا وی نو فرسخن فی فرسخن مربع تین میله کې پراتو او دا غر لمنه کې پراتو نو دا غر په لو چت کو او دونه په دا پاسه کچه علا قدر قامت الرجل دا سړی دا قد په مقدار اے اوسو آیا منه کدر خوشه کم یسه به منو منو بالکل منو موسی علیہ السلام ته منو اره دا تبیان الفرقان دا څه خبره کړه نورم کړه کوذن ته یو خبره ذهن کې کړه چې دا آیت درست آیت سره معارض دی رست آیت کې خدا سره دی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین دین کے اکراہ نشتا دا خو پدی اکراہ اکراہ دا پدی بانے سوکلا اکراہ او اکراہ کو دین کی نشتا نو جواب دارے چھ اکراہ یو پا احکامو کدا یو پا ایمان کدا نو شریعت کے اکراہ نشتا خو دا ایمان اکراہ نشتا د ایمان او پات شو اقرا په احکامو کې نو په احکامو کې اقرا شته دي په احکامو کې اقرا شته اقرا په ایمان کې نشته یو سړی مونږ نه کوي وی وا یو سړی ډنډې پزورې پیو کا یو سړی روزه نه نیسی نور کا سزا پزورې پیو نیسا خو که یو سړی سور کا پر د ایمان نه وروړي نیمان پی پزور نشی روڑی خبره باندې ورسېده کنه نو دا اقرا په احکام وکوا خذو ما تناکو مدارک وی دل تقل نه پټه قل نا خذو ما تناکو او مخه قاعده ما تاسو ته ویلو ده پټې دو قاعده مې ویلو خذو نسی ما تناکو مغه در کوم تاسو ته قوت مضبوط وذکروا یاد کئما فی هغه چیز په دې کې لعلکم تتقون لکه تتقون دې د پاره ته تاسو یرو کئ د الله نه ثم تولیتم دا وعده وا وعده ما تکړه دغه بیا وړ دې تاسو مم بعد ذالک رسته دینا فلولا فضل الله کترنه فضل الله علیکم پتا سو رحمت رحمت الله افضل سو بتاخیر العذاب عنکم رولمانی وز بتاخیر العذاب عنکم اللہ استاسون عذاب رستکو و بتوفیقکم قبول التوبت و بتوفیقکم او توفیق درکتا استا قبول التوبت دا قبلولو دا توبی توفیق درکتا د توبه د قبلو له توفیق درک او تاسو ته عذاب رستوک کدا احسان د الله پاک نه وي نو لکنتم من الخاسرین نو وې به تاسو د تاوانیانو نه تاسو به د تاوانیانو نه تا فضل الله څه شي فضل الله څه شي دا فضل الله ما تاخیر عذاب توفیق د توبه یا چه دینو یو بلا مانا دغه دو مانی خو رول مانی کلی دی چه ما تاتا ہو بلا مانا تیبیان الفرقان کئی چه مراد چه کم دینو بیست الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرنوی فضل او رحمت تا اللہ چه بیست تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نو بیا به تاسو من القاسرین د توانیانونا یاد حلاک شونا ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت دا بلا بل مثال دا وعده شکنه دا غره دا واقع دا سوش چه یهودو د داود علیہ السلام زمانه کې مطالبه وکړه نو چې موږ له عبادت یو ورځ پکار پیغمبر چې کوم په وخت کې نو ورته وې چې تاسو ځان له منتخب ناغی زان لده قالی روز منتخب کلا چه من و پا دیر وز عبادت که و کار روزگار بنک ایله یو خارو ده سین پا غالا آغا ایله خار که دیو سیدل دی چه ده قالی روز پسند کلا اللہ ورطوی چه تا دیر وز بانده و تاسو بانده کبان رازی سین کې او داغې نیول به په تاسو بندې د دوی معاش کبان نیولو نو دوی انتخاب په خپله باندې وکړو د خالی دروازې خو په دوی باندې پابندي د کبانو د نیو لګې دوی قبول کړه چې بالکل حق ته پیره چې سوی هغه به منو باید سړی هنگ که هنگ شامل کی جذبه کی راشی روست بیا عمل نکی او بیا چه گوره نو میله پا خربیلی نو دیوی بلکل دوا دا کلا چه کبان راله دیا کبانو تو قتل مزیدار مزیدار غٹ کھٹ دو بو دا سر دا پاس گردا نو درے ڈلیش یو ڈل آگا وا شیغی ننی ول او نیچ کم دینو بل پری خودو نه عن المنکر کو تلک کبان منی سے دو مڈل آگا وا شیغی نیول چا ڈارک او چا سلن ولن سا او یو ڈلو چا غدا سی سو شیخان ونتی بو نی نیول او نی بندول کول او یار سڑی بخپل قبر کی سنگی دار سڑی و اخپل دین دی او ار سڑی بخپل قبر کی سنگی نو نی نیول او نی چکم دینو بل منی کاؤ نو دا دری ڈری شیو آتی کم نیول اید پارا دا آتی کم ننیول او خلق بندول سورت عراف کی دا اید پارا دا نجات ذکر دی دا باقی دو ڈلو دا اید پارا کی دا نجات ذکر نشت نیولی سنگا نو چا خدا سوکلو سیغاٹ کن دیوستی ناغی تا بید خالی پرد و برالی نا طرف نبیوتا دغا بنک نا بدل تا پاتی شو نو بیا بید اتوار پردو نیولی نوی بی من خدای والیو چی دا خدای حکم ماتو سو من خو کب دی اتوار پرد نیولی دی ٹھیک دا کنا بازو با اونی ولو ناغا بے پا دغکلنو واز دے بیتی ووستی ابا سار با کبانو نو غوڑی بیتی ووستل عذابوها جملوها پا عذابوها ناغا بے بیا محفوظ کلا بے خرسول داغی پیسی بے خوڑی نو وی من کو دغه نه دی کړی دا چې خدای خو نه یوالې خواره خو نه دغه خو نه یو آرام خواره خو نه یو مونږ یې خو پیسې خوړلې دي اوس هم کله کله مونږ ته ټېلفونو کې بعضې کس دې مونږ سره سود پیسې دي که پلس پې جوړ کړو نو څنګه به پلس پې جوړ کړو نو څنګه به دا ول هغه هیلې لکه دغه جوړی اصل قرآن به کله وي په بعد په کې داسې چې چاره دام به کوو نو خو امتحانو نو کب به په لاس کې وړی ده نو ده به دا دغه اوچت کو موټې می را شي هسبې سر را ما وایي نیولې نو خو ما چاره دام کو نو په خپل دغه ته رو دنګل نو شریعت کې خو نیول منې دي ما نیولې نه دی بس ما خو لپه را داسې کړه میرات را دغه شو نو ما دغه کو نو بس دغه کې مې دغه کو دا خبرې دي دیو جنا حدیث کې راځي لا ترتکبو مرتکب تل يهودو فتستحلوا محارم الله باذن الحيل او كما قال دا سم کې ګل کده يهودو چې په معمولی چلونو دا الله حرام کارونه ځان ته حلال معمولی چلوا دار دی یو وعده بلو دی وی نبنی سکبان او بی نیول عذاب پیرار نو داد عهد شکنه او دا نقض العهد بل مثال دی ولقد علمتم یقنن پی جندل تاسو الَّذِينَا کسان اعتدو منکم زیاده کلو استاسونا پی سبت پرز خالی وقلنا لهم ویلمندیتا کونو شی قردتن شادوگان خاسئین مبعدین عن رحمت اللہ لرد اللہ در رحمتنا دا دریر وزی جمدیو او بس بیاب ملشو تک دا کتابو نوی چی ممسوخ قوم چی دے دا دریر وزی نزیات نپاتی کی فجعلنا هاو کرزو المنگ دی واقع لرا نکالنا عبرت لما بین یدیها دا موجودو دا پارا وما خلفا دا رستو دا پارا وموعظة للمتقین او پند او نصیت دا پارا دا متقیانو دا مخ کے د دوی او بل قباحت ذکر کئی الحیل فی ذبح البقر تدی واقع تفسیر موضع القرآن او بعد نور کتابونو دا سلی کلی دا سیو سڑیو پا یهودو کی داغ نمو عامل داغ لور و یوا سړی او مالدار هغه لورې او د ده روروونه هغه و چې یاره د دی تره نه به دا لورو غواړو نو چې دا لور مونږ ل را کې نو تره مال به هم زمونږ شي نو تره نه چې لورو غسته ناغا ورنکر شوال اینکر دیوی راش بلا لار اختیارک دا با ملکو دا چاپا کسا که بیو غردو نا چه وی غرزو نو بیا با پاگا داواو کو آگا نوام نقدهو والو او چه دی ملکو خو بس بیا لور بیدا منگی یا مال بیدا منگی دا لو با دی پا دی طریقه بانده سازش جوړ کده تا سازشو سازشی سڑی امیشا دی من حفر دیرن لی اخیه فقد وقع فیه سازشی سڑی بخبر سازش کی نخلی خلاصه دارا تری ملک دبل پا کسکی واچ سار لرالن وی تا زنگ سڑی وجلی ای موسی علیہ السلام لاله چې سب مونږ سکړی نه یو دی وای چې تا د مونږ سړی وځلې مونږ د پاره د الله نه غواړه چې دا فیصله وشي موسی علیہ السلام جواب ورکړي الله باچا حکم دې چې تاسو غوا حلاله کړئ او د دې مړی یو اندام راواله او د غوا د اندام سره ووخه او د مړی برا پاسی او خپل قاتل ووخه او سال تا غوا څنګه لاله کی غوا غو وشربو فی قلوبهم العزله نو د غوا په لالولو کې د دې مخلص نو وی غوا لاله کوي یوسف څنګه غوا لاله دا غوا زڑاک وڑا نو اوالی چیدینو پدیر ٹال مٹول که نو کم راغی چی درمیانا نو بیا ویسے با رنگ بیسنگ گئی زړای بای که تورای بای که سپینکی بای نو سواغ پا دی واغس نا در راغی چه تکا زیڑا غوا نو بیوی یسه با غوا خو کل جوتیم وی و رتیم وی و داسیم وی نو کم آیا وا نو حکم راغی چه یوم نی چې بس داسې کولالی غواوي چې ټک کارې نه کو بهر صورت دی ځان بت را بچ کو خو الله پاک نظام دی دغه دا خوښه وه چې دا غوا لاله شي د دې غوا د انتخاب یې ولې کو تفسیر مدارک دی کې یو نقطه ویل ده هغه وایي اراد الله ان یهون علیهم معبودهم دوی ډېره زمانه د سخي عبادت کړو نو الله اراده کولا چې په دوی باندې د خپل معبود سپک کی چې دوی ته ښکاره شي چې ستاسو دا معبود چې کوم دی نو دا معبود د دې اس حیثیت نشته د قد په مړی تاړه راښکې شو غواړه دې دپاره غوایا لاله کړه یو الک سره بیا مونته په ډېر قیمت یې ته واغست هغه لاله او دا هغه یو اندامې راواغست او د مړي د اندام سره هوه مړی کې راست شهزاده ایغ نیغ کې ناست وی چا وجلې رواره یې خود وې د وجلې او با داغه نروستو بیاخ پی او غزولی دا داغه روزه نروستو قانون دا مقرر شو چې قاتل با دا مقتول وارث نگرس قاتل با دا مقتول وارث نگرس یو سره را پاسه زوی را پاسه پلار ملک دی با دا دی پلار وارث نی رور را پاسه درور ملک دی با دا دی رور وارث نجوری دا قانون په د بنی اسرائیل د دی واقعانه رستو مقرر یا الله خیر د دې واقعا د بنی اسرائیل په دې کې ډېر مسائل رااله رکو پورې دا واقعا روانه ده بلکې رکو نه رستو آیات دا هم د دې سره تړلې دي تاسو سو ترجمه تا گوره مزید خبر با ترجمه زمن کراش و اذ قال موسا یاد کاوه چویل موسا علیہ السلام قوم قبلتا ان اللہ یامرکم اللہ تاستا امر کئی انتظ بہو بقرتا چلال کئی تاسقوا قالو دی اویلی اتتخیصونا آیتا منگا نیسے حضوان پتوکو سرا تا منگ پورا توکو کی قال اویل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پناوانم پا اللہ سرا ان اکونا من الجاہلین چشمزو دا جاہلانونا دا ان نمخ کی عام طور من پٹی اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین پناہ غواړم پا اللہ باندی دا دی خبری چیز جاہلان نش ذکر دین کے ٹوک کول دا دا پوی سری کار نا قالو دولنا ویل دیرو بلد من دپارا ربکا رق پلیو بیل لنا چو بیان کی منتا ماہیا صدی عمر دا دیغوا دا ماہیا سوال دی دا عمر ما قالو ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بشک اللہ پاکوی انہا بقرتن دا یغوا دا لا فاردن نظر دا ولا بکرن نور دا عوانم بین ذالک کمیند دیکی درمیان دا لا فارضن الدر المنصور وی لا فارضن الکبیرت الحرمت فارض الکبیرت الحرمت ار غطا شیدو کیم زال شوی کبیر حرمت هغه ته فارض وای. والبکر والصغیره والعوان النصف او عوان نصف ته وای ا نمثالی او دیر عمر والی ما معنا پختو کې تا تا وکړه او بیا هم درته کوم پختو کې وکړه عربی کې وکړه اوسې بیا تا ته پختو کې کوم کوسم تا یاد نه کړه په علیک بالحلوا ليله الجمعه ٹھیک ده وای وای لا فارض النظر ذا ولا بکر النول ذا عوانم بین ذالک پمیند دے کے درمیان دا صحیح او اوالا ورکو دا دور منصور ففالو کئی ما تو مرون آج تاست عمر کولشی دا ما مصدریہ دے او تو مرون مانا ففالو ما مورکم تاست اخفر ما مورو کئی قالوا دولنا ولذيرو بلمنا بار ربك رفر يبين لنا چه بیان کی مکمل اونها سده رنگ دے دځم تپوس دا په بار درنګ کې دے قالوا ول موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله پاک وی ان بقره دا غوادا صفراء تکزلدا فاقه اللونها صاف دے رنگ دے تسر الناظرین خوشالی کتن کلرا تک ازیارا دینا دا صفرا مانا شدید و صفرت دور منصور او فاقه اللونها مانا صاف اللونها دلتا دا غیر دا دې زیړ رنگ بارکی دا وای چې تسر الناظرین چې څوک ورته ګوري به خوشالي نو دلته کې ابن عباس صاحب نو خبره نقل او یمن لبسا نعلا صفرا لم یزل فی سرور ما دام لابسا کم سره چې زړه پړې واچي نو دی به خوشحالی تر کمی پوری چیز دا پنی چولی تا سر رن ناسی دا یو خبره مخ که بخلکو دا مشرانو بدا زر پنی جوڑو لی اکثر بڑیگانو خودو او دا غرا اوس اغا دول اغا دول زور اغا ختم شو نو دا زر تیلب ایت خیجو لیو قالوا دولنا والديرو بلدمون دا پار ربکا رفل يبين لنا چه بیان کی منتا ماهی آسد کسب دا دیغوا ان البقر ایقین الغوا چه دا تشابه علینا گڑوڑا شوی دا پمون بانده و انا منگا انشاء اللہ کا اللہ غواری لمحتدون نشبا لارمندون کی زب دا بقر تا قال الله واستن منبا والال قال ول موسى عليه السلام انه يقول يقين الله پاک و ان بقره دا غوادا لا ذلول النجوت اذا تصير الارض في ارض مكه ولا تسقي الحرث نوب كيف تولرا مسلمه روغدا لا شيء تفي عن اشتري اي پاره کې قالوا دي او الان سجدت بالحق قالت للوكل فاقصرا فذبحوا هذه الالك ربي لرا وما كادوا يفعلون قريبا واسدي کړو آیات کی یو دا ټکه ده مسلمت اللاشیه فیها مسلمت روغدا لاشیه فیها لا لون فیها يخالف لون جلدها نشتدی پدی کی رنگ چې مخالفی د رنگ د سرمننه رنگ د دې یو شان زړه دی دا سرنګ نشته چې خلاف د رنگ د سرمنه دی لا شته پیا لا لون پیا یو خالف لون جلدها داش او دغه ده قال الان جیت بالحق اوس ته په حق راتلو کړو د دې سماره چوسا پورې په نا قراتل کول دلتا جلالین خمانه کر اوی الان جئتا بالبیان تام میں حق مانا پورا بیان او سا پورے منگ نپیدو بیان کے تمامیت نو نو اس بیان تمام شو نو منگ پوشو الان جئتا بالبیان تام اس تارا تلو کلپ بیان سرا چی داسی بیان چی تام دے ہی ہی تا پا بیان تام سرا تلو نو دا دلتا قالو الان جیتا بالحق فذبحوها علا لکڑا گویا علا لکڑا وما کادو یفلون قریبا نوی چی دی کڑوی ولی یو دا دیو جنا لخوف الفضیحت فی ظهور القاتل دا دیو جنو چی قاتل کارکی دو نو اغا چی چا قتل کړو نو هغه ټال مټول کو لخوف الفضیعه فی ظهور القاتل یادات اول غلاء ثمنها قیمت ډیر وی چا چې غواو هغه قیمت ډیر و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ غُرَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا دِيدَنَ رُسْتُ دَا دَ يَهُودِ يَوْبِلْ قَبَاهَتْ ذِكَرْتَ اَقَبَاهَتْ دَا دِي چه دوی قاتلینو قاتلینو قاتلین دا یو بل قباحت تا یهودو ذکر قاتلین تا گورا دی سڑی وچلی دا یهود چیو دا قاتلینو دا قاتلین نو دیدن هم قتل النفوس او دا دیر لوی قباحت قاتل دیر لوی مجرم دید اللہ دا دی واقع دا دی آیاتونو دا لگولو دو طریقی یو طریقہ خدا دا دا و اذ قتلتم نفسا فدارتم دا اول ذکر دا اول قتل دا نفس شویو رستو بیا دی راغلیو موسی علیہ السلام ته موږ له سړیو ګورا قاتل معلوم کا قران عجیب کتاب د کله کله یو خبره مخکې شوي نارستو ذکر کې او رستو شوي یا مخکې ذکر کې واقع ماته کې د واقع اول سر رستو روړي او رستې سر د واقع مخکې بوزي دا داولې دا دی د پاره چې تا ته وښي چې قرآ د قصې کتاب نه دی چې تا ته داول نه تر اخره پورې قصه ټوله ذکر کې داسې کتاب نه دی خوړ ماتی را ماتی چی تا تا پتاو لگی چی قصه مقصود ند بل دلتا یو خو دغه ده، بل داره چې د مخکې روستو کولو کې د دې دوه قباحتونو ته اشاره شو. یو خو داره چې دا قاتلین نفس دي، او بل داره چې دی هیل فی ذبح البقر. سنو توجه کې سات دی سړی مړک داوی په بل وکړه چې دا پلان کی وجه ہے وایس قتل تم کې دی بیان دی ایران موسی علیہ السلام ته مونږ نه دی وجهلې ته مونږ داوا ته دروغو دا هغې د پاره دغه واقع راله چې کوم مخکې رکو کې ذکر بس الله مړ را جمع دی که په ذریعه د غوا سره اوس حیاتې سره لګو وایس قتل تم نفسن کله چې وجه تاسو یو نفس پتاره تم پیا تاسو اختلاف کو په قاتل داغې کې والله مخرج ما كنتم تكتمون الله ربا سیغه تاسو پټوي فقل نضربوه والمن اوخیدی سلیلرا به بعضه په بعض اندام د غوا سره کذالک یحی الله الموتا دارنګ جم دکی الله بمړو لرا ویریکم آیاته خی تاسو ثنا د قدرت لعلکم تاقلون دې د پاره چې تاسو سوچ کوي دا دویم زه شو چې الله مړی را دم دی یو ځل خو مخ کې دی صورت کې ذکر شو کنه دا دویم زه شو چې الله مړی را دم دی اوس دی آیاتونو کې دا مخ کې صدا هغه رستی صدا الله دا رستو کا یا مخ کې دا دوه خبره مستقل دی نه معلومه شي الحیل فی ذبح البقر اور قتل النفوس او شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مشایخ وی چی دا غوا واقعا زان لده و دا قتل واقعا زان سنگا دا قتل واقعا دا غوا واقعا چی دا کنا دا غوا ادرو غوا لالکی اډارو غوا لالکی ولی غوا سرا د دې مینوا ٹھیک دا یا ساتا ملا ګلا ابتلا چې کیږي په محبوب باندې کی یو شی ستا مبغوز دی او زه راته یا مدارک نو ته ویله ما ته خلاص کړل و خوشاله اوس یا سر بو دی رانا یو شی تا ته محبوب دی تا ته خوښ دی زه هم داره نو هغې ته ته اول خو تیارېږې نه بیا به هغه ده او دغه ده او چونکې او چنانچې او مګر او هغه او دغه نو دغه دغه دغه کې به دغه شي ټیک ده را به نه کي که رام کې نو لکه بادل ناخواسته به را کي نو ابتلا به محبوب سره کي ابتلا به ابراهیم علیہ السلام ته چې وی زوی حلال کا فلما بلغ ما اوصى قال اني اراني ان اني اذبحك في المنام فانظر ماذا ترى زوی حلال یعقوب علیہ السلام باندې ابتلاء بالمحبوب رونو بوت هيا بنا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف ان متاعنا فاكله السيف اغه وی امرون جمیل داوا صبرون جمیل کیسه بدلغه نو داوا دغه بالمحبوب ابتلاء بالمحبوب او یعقوب علیہ السلام توا خوخه د اوخ وخه یعقوب علیہ السلام توا خوخه د اوخ وخه نو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ابتلاء چه ده داو پا یو سلی تی تگوری که دا مرگره کلک تی که کلک نده نو تلک داگه دا جذبات و خلاف اگه پا امتحان کیوا چو تستا منی که نمانی نو که پاس راغه نو فخوزهو فا انهو کبریتو نحمر بس بیا خم مرگره ده قیمتی شه ده بیاو سر تعلق مضبوط که او کنر پاتې راغې نو بس تا تاویا مزا وخم بے وقت دے حضرت علی صاحب یو شیر دے نو که حافظی تراغی نو تا تاویا ما ازام المرء لم یحفظ سلاسا فبیعه ولو بکف من رمادی اذا مل مرء لم يحفظ سلاسا فبيعه ولو بكف من رمادي اذا مل مرء قلت سڑي لم يحفظ سلاسا ددريو خبرو خيال نساتي نو فبيعه ولو بكف من رمادي نو خر سے کاغر کو پیو موٹی ایرم در نسو کلی و تعال خذ ہو یلکا کلت یو سڑے دے لم یحفظ سلاسا ددریو خبرو خیال نساتی نو پبیعو ولو بکف مرن مادی ورے کاغر کو پیو موٹی ربان دی دیر قیمت نکی کنا چاشم بیتر بوتا یو موٹی ربان دے ورکا بس یاو چکم دے وفاء للصدیق و بذل مال و کتمان السرائر فی الفؤاد وفاء للصدیق و بذل مال و کتمان السرائر فی الفؤاد یاو وفاء للصدیق وفاء پکی نشتا سب وفاء انتشیرے دلاتو جبے دا چې خبر ورته وکي کلمه وای وای رښتیا وای ته کې یو خوا په نورو خبرې ته ماز مکوا دا څه شي نه ته ترخ لاندې ودی نو په دا څه شي وسکه ها چې څنګه کې خرڅ کا وفاء للصديق وبذل مال بل پیسې لګول پکې نشتا پیسې لګول پکې نشته دې مرګري د پاره د ضرورت پیسہ باندې پیسہ نه لګی شتاو سره نه لګی پرتګاخ پورې تړلې ا پښو قبر لوي ساتي هو کت مان سرایر فل فؤادی او راز نه پټي پسینه کې چې خبر اورتاو کې نو د اٹک په دروازه دیولي کلا نو داسې مرګ لري چې دا درې خبرې وکيني نو پا بیعو ولو بکف من رمادی علی سیبوی چپے کا لیرے اگر کپیو موٹی رباندی مساتا دا دا غالی دا آیت کی یو خدا دا چه دا مخ کی رستش دویم دارا چه دا غوا واقع جدا دا بن اسرائیلو باندې الله امتحان راغسته داغی د محبوب بارک اچانک موسی علیہ السلام ویناستونو ویلک اے اډر دی غوا لالک ناغی لنونو نو سات غلی ویلک غوا لالک ای کنه یا صاحب سیم غوا لالک زړه کوالا هاور نو سموده په دې کې خوا دې خو نو چې درمیانه نو بیا سموده دغه نو بیا وی چې وقاله ویاسه بکما نو دې کې تیل جات کو دا داسیو لکه ابراهیم علی السلام ته الله یې لښ زیلال ٹھیک را کنه نو د زوی د لالو نمک خو نور سبا کنه نو کنه دین نمک کنه وغه لالک امتحان کې پاس قتل والا واقع جدا را قتل والا واقع جدا را نو چې قتل والا واقع جدا شي نو بیا به داس وایم قتلتم نفسا تاسو نفس قتل ک فداراتم فی اتاف اختلاف ک پاره کې چې دا چا ودل والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رسول کې دیغه چې تاسو پټوي فقل نضربوه من اوخذ مړی درا به بعده په بعد اندام د مړی سره ضمیر نفس ترا دی دی نفس مؤنث سماعی دی هو او هات والا و ترا دی کی دیش من اوی د مړی یو اندام راواله او دی بل اندام د مړی سره وخه بس دی که غوا تا ضرورت نشت. ده سڑه وی مر کرده قاتل نده معلوم. الله وحی رولی گل موسیٰ علیہ السلام چی ده مڑی یو اندام راوالا بر سر و مڑی با جمدی شی، مڑی چی جمدی شو قاتل خود. ده ده واقعا که چی ده زان دان لشی، نو یو خدا دا چې دا غوا په ذریعه سره مړی را جمده که دا دی که اغای نور حقو را کنه غوا که برکتینی و مړی پی ولی جمده که دا اغای پیر آدم ختم شد. بل داره چې دا غوا نمی لاوی دا نو دا مړی پروتو که واقعگانی جدا شینا خبرم حل شد. بل داره چې دا که چره د دې جدا مطلب شي هغه جدا شي نو دا به تاسیس شي، او که دا هغه یو دغه شي نو دا به تاکید شي، او تاسیس او لارې را تاکید. یعنی یو کلام دې د دوه معنی حامل شي، یو کلام دې هغه مجموعه د یوې معنی حامل شي، نو د دوه معنی حامل کېدل دا اولاد د دینه چې یوې معنی حامل شي. دا خبر اوسه اوس دا یو توچی ده ناشن کذالک یحیی الله الموتا دارنګ الله تم دې کوي مړول را الله با تم دې کوي مړول را و یریکم آیاته خیتا استا نشانات تا قدرت پل لعلکم تاقلون دی دا پارا جتا صداقل نکارو علی دی دے کی تفسیر دور منصور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون لاند دا اللہ رو باسی اغا جتا سی پتوے نخیستا خبری کری وی لا یهتک الله عبدا الله دیو بنده پردن حتک کئی و فیه مثقال حبت من خیر چی پده که دا ورید دانه عمره خیر وینو الله پی پرداش سعید ابن المسیب وی خلق عمل کوي دا الله دا پردې لاندې الله په پردا چو کله چې الله اراده وکړي چې یو بنده رسوا کی نو هغه دې د خپل حفاظت نه وباسي نو رسوا شي. ثابت دی وی کان یقال لو ان ابن آدم عمل بالخير في 70 بيتا یو سړی یو عمل په او یو کوټو کې دن نو کې یو سړی یو کار په او یو کوټو کې دن نو کې نو لکساه الله تعالی رضا عمل هی الله بدته د عمل ساده راځي پار تیروزی نو خلق به دا ښه سړی دې ښه عمل کړي په او یو کوټو یې دن نم کړي خلق به ښه سړی نور به پته وته نه وي خو بس وی با خساله ده از آغا نیکه سادر با پده پروتی او کده بدی بدکاری نو پا او یو کوتو دن نا چه بدکارو چه کنا او بیا روزی نو ده تا با ددق بده سادر واد او دا عثمان سی بمویل دی من عمل عملا کساه الله رداءه ان خیرن پا خیر و ان شرن پا شر. با حضرت عثمان نا مرفوع حدیث نقل ده من كانت له سريده صالحه او سيئه اثر الله عليه منها رداء يعرف به د چا چې دن طرف خي يا خرابي په دغه داغه صادر پروتي الله به خلق تختار کوي چې دا سړی دن نداسه دي دن نداسه دا دې دک جلال الدين سيطر رحمت الله له غن حديث او آثار راغستي چ ان الله مردن کل امر ان رضا عمله الله ار انسان تا چې داغه د عمل صادر بس چې ته وای چې ما ته خلق نیک وو یو دن نه بده سوال نه پیدا کیږي چې تا ته خلق نیک وای او ته دن نه بده تاسې نه شي کېږي تا ته به خپل عمل صادره غسته کی که نن دی او که سبا دی ته به خلکو کې هغه شان ښکاره کیږي څنګه چې ستا باطنی ثم قصد قلوبكم بیا کلک شذرون استاسو من بعد ذالکا پس تده مڑی جمدی کولونا من بعد ذالکا من بعد احیاء الموتا پس تده مڑی جمدی کولونا او اشد فهیک الهدارت انو دادا گٹ پشانش او اشد اشد قصو یا سخش ده جت سخوالینا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ يَقِنًا بَعْضْ دَگَتُونَ لَمَا غَدْ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ لَنْهَارِ چِ بَيْقِ دَعِنَ نِيرُنَا بَعْضِ گَتِ دَاسِ چِ نِيرُنَا تِرَوَانِ وَإِنَّ مِنْهَا يَقِنًا بَعْضْ دَيْنَ لَمَا غَدْ يَشَّقَقُ چِ چِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَانُ رَوْزِ دَاغِنَا وَبُ وَإِنَّ مِنْ حَيَقِنًا بَعْضَ دَيْنَ لَمَا غَدْ يَهْبِتُ چِرَارْغِلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَيَرِدَ اللَّهَنَا وما الله ند الا بغافل ان خبر عما تعملون د اغنه تاسو عمل کوي دې ته پوره د درې قباحتونه شو او مخکې دې مزید قباحتونه ذکر کیږي د دورو کوګانو کې تقریبا او قباحتونه راشي ترې ذکر شو یو نقض العهود دیم الحیل فی ذبح البقر بل قتل النفس او باقی به ان شاء الله د تفصیل به سبا راشي سبحان الله وبحمده سبحان الله سبق وایو کنه چې تفریو نو کو زر زر سبقونه وایو 15 20 منټه که چټی کوي ها وایو کنه ها بس دعا به اخر کیو کو او دا غالی دا بیا با کورو دا شه بند که